تاکہ آپ تشریح کر سکیں لوگوں کو ما اس قرآن کا نزل الیہم جو انہیں نازل کر دیا گیا، ولعلہم یتفکرون اور تاکہ وہ غور و خوض کر سکے. غور و خوض کس چیز میں کر سکیں؟ یہ تشریح تو آپ کرتے جائیں گے تو وہ کس چیز میں غور و خوض کریں گے؟ ولعلہم یتفکرون فی ان الرسول انزل معہ مثل القرآن، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ رسول پاک کے پاس قرآن کے ساتھ قرآن جیسی دوسری چیز بھی آئی جو اس کی تشریح کر رہی ہے، ولعلہم، تاکہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ صرف قرآن نہیں آیا اس کے پاس، اس کے پاس قرآن جیسی دوسری چیز بھی آئی جسے قرآن کریم نے یہاں لفظ ذکر کے حوالے سے بیان کیا. اس کا نام رکھا کیا؟ ذکر. اب آپ ذرا نکالیں سورہ القیامہ 29 پارہ. آخر میں دو سورتوں سے پہلے ہیں سورت نمبر 75 آیت نمبر 16 دیکھ لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آتے تو وہ فوراً ریپیٹ کرتے ہو جبریل امین کے پیچھے. مثلا جبریل امین آئے یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو حضور علیہ السلام جلدی جلدی میں کہتے رہے کہ کہیں پسل نہ جائے، کوئی آیت گڑبڑ نہ ہو جائے، تو فوراً کہہ دیتے لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اتنی جلدی جلدی میں وہ زبان کو، تو اللہ کریم نے منع کر دیا، نہیں کریں بس خاموش بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کریں، بس صرف ڈیو کا سٹیشن اس کو سنتے رہیں. لا تحرک بے لسان کا، آیت نمبر 16 لا تحرک بے لسان کا، حرکت نہ دیجئے بار بار، اسے کہتے ہیں باب تفعیل، اور تفعیل کی خصوصیت ہوتی ہے تکرار. لا تحرک بے بار بار اور جلدی جلدی میں، حرکت نہ دیجئے اس قرآن کریم کے پڑھنے پر لسان کا اپنی زبان کو، لتاجل بی تاکہ آپ عجلت کا مظاہرہ کرے پڑھنے پڑھنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان غلینا جمعہو، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کریم کا جمع کرنا آپ کے قلب و دماغ میں. بس یہ تو ہماری ذمہ داری، اپنے ہماری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ کیوں لیتے ہیں؟ انا لینا جمعہو، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کریم کا جمع کرنا آپ کے قلب و دماغ میں، وہ قرآن اور اس کا تکرار بھی، یعنی اس کی دوسری جو ریویژن ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ کریم نے وہ ذمہ داری یوں نبھائی کہ ہر سال رمضان میں جبریل امین آتے، بخاری کی حدیث ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سال کا نازل کردہ قرآن بمائے سابقہ سالوں کے وہ تمام ریوائز کروا رہے تھے، تمام ریوائز کروا رہے تھے. صرف حضور کی تشکی ہو جاتی کہ ایکچولی ان دا سیم شیپ آئی ہیو ٹیکن اٹ، ایسا مسئلہ کبھی نہیں تھا. اوہ اچھا یہ ہے، تو میں بھول گیا تھا. بھول بھائی کیسے گیا تھا؟ وہ تو اللہ کریم پرنٹ کر رہا تھا، سیڑھی پر چڑھ رہا تھا. اب جب سیڑھی پر چڑھا رہا تھا، سیڑھی تو مس نہیں کرتا صاحب، یہ آج کی سیڑھی کی بات نہیں، اللہ والی سیڑھی کی بات کر رہا ہوں. صحیح، تو سیڑھی پر اللہ کریم چڑھا رہے تھے. تو فرمایا، بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سال جبریل امین مجھے آ کے سابقہ نازل کردہ قرآن سارے کا سارا ریوائز کروا دیتا ہے. اور عمر کے آخری سال میں آپ نے فرمایا اپنی تقریر میں، وَإِنَّ وَعَوَدَنِي أَسْنَةَ مَرَّتَيْن، کہ اس سال جبریل امین نے مجھے دو بار ریوائز کروایا. کتنی بار؟ دو بار. تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی کہ حضور نے اس بار، ہم اسے دورہ قرآن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حفاظ کرام بھی کرتے ہیں دور، کیا دور، اور ہم تفسیر جو پڑھاتے ہیں شعبان رمضان میں، اسے دور تفسیر کہتے ہیں، کہ تفسیر کو ریوائز کرواتے ہیں طلباء کو، طلباء کو نہیں علماء کو، ربا نہیں جانتے, علماء کو ریوائز کروا دیتے, انہیں اصول دے دیتے ہیں. تو اسے کہتے دورہ تفسیر, 40 دن کا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 ریوائز کروایا تو صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ابو بکر صدیق دیوار کے قریب بیٹھ کر زار و قطار روتے رہے. حضرت عمر دوڑ کے آئے کہ حضرت آپ کو کیا تکلیف ہو گئی, لوگ خوشیاں دے رہے ہیں, آج کے اصطلاح میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ حضور نے اس سال 2 دورے کر دیے اور آپ پہ یہ غم کے اور خفگی کے دورے پڑ رہے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ عمر میں وہ چیز محسوس کر رہا ہوں جو آپ نہیں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آئندہ سال حضور پاک رمضان میں ہمارے پاس نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سال کا جو ریویژن تھا وہ اس سال کروا دیا اسے. اور واقعی اگلے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں, کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باتیں ریفلیکٹ ہوتی تھی, اس پہ ریفلیکشن ہوتا تھا, وہ فوراً پک کر دیتا تھا کہ حضور کی مرضی کیا ہے یا اس بات کی حقیقت کیا ہے. قرآن ہمارے اوپر لازم ہے اس کا جمع کرنا کہ قلب و دماغ میں, و قرآن اس کا تکرار کروانا, فیضا کرانا ہو جب ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو, یعنی جبریل پڑھتا ہے, فتب قرآن تو آپ توجہ سے اس کی قرآن کو فالو کرے, ثم ان علینا بیانا اور پھر ہمارے اوپر لازم ہے اس قرآن کریم کی بیان اور تشریح بھی. کہ قرآن ہم نے نازل کروا دیا اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ آپ کے دل میں جمع کر دیں گے اور آپ کو ہر رمضان میں ریوائز بھی کروا دیں گے, اور ہمارے اوپر ایک اور بات بھی لازم ہے کہ اس کی تشریح بھی ہم نازل فرمائیں گے. تو اللہ کریم نے تشریح نازل فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے وہ امت کے سامنے رکھ دی. تبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو احادیث کے ذخیرے کو سمجھنا ہوگا. قرآن کو سمجھنا ہے تو کیا کچھ سمجھنا ہوگا؟ احادیث کے ذخیرے کو سمجھنا ہوگا. ابھی تک تو ہمیں حدیث کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی اور مفسر بن بیٹھتے ہیں تبھی تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, حالانکہ ہمیں حدیث کی صحیح ڈیفینیشن بھی نہیں آتی. پھر یہ ہم نہیں جانتے کہ خبر اور اثر میں فرق کیا ہوتا ہے, پھر ہم یہ نہیں جانتے کہ حدیث اور سنت کی بنیادی فرق کیا ہے, پھر ہم یہ نہیں جانتے کہ محدثین جب لفظ حدثنا کہتے ہیں یا لفظ اخبرنا کہتے ہیں تو وہاں پہ شاگرد اور استاد کے باہمی تدریس کا تبادلہ کیسے ہو رہا تھا. یعنی شاگرد نے اخبرنا کیوں کہہ دیا اور شاگرد نے حدثنا کیوں کہہ دیا؟ حدثا کا معنی ہے بیان کرنا اور اخبرا کا معنی ہے خبر دینا, بٹ دیٹ از اے ٹرم یوز بائی دی محدثین, اٹ ہیز اٹس اون میننگ ان دی فیلڈ آف محدثین. کہ حدثنا ایک شاگرد کب کہتا ہے اور اخبرنا کب کہتا ہے؟ یعنی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے میرے شیخ نے مجھے حدیث بیان کر دی یا میرے شیخ نے مجھے اطلاع دے دی ہے. نہیں, یہ لفظی معنی ختم مراد نہیں ہوتا. یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں کہ امام بخاری یہاں اخبرانہ کیوں کہتا ہے, حالانکہ اس نے ریٹنگ دی سیم حدیث فرام علی بن المدینی رحمہ اللہ از اون شیخ, کہ علی بن المدینی جو اس کے شیخ ہیں یا امام خمینی جو اس کے شیخ ہیں اس سے حدیث بیان کرتے ہیں. ایک حدیث تو وہ لکھ لیتے ہیں اخبرانہ الحمیدی, اخبرانہ الحمیدی کہ میرے شیخ حمیدی نے اخبرانہ, اور دوسری جگہ دوسری حدیث میں حدثنا الحمیدی, حدثنا الحمیدی کہ حمیدی نے تحدیث کی ہے. تو یہ اصطلاح ہوا کرتا ہے. کیا ہوا کرتا ہے؟ یہ اصطلاح ہوا کرتا ہے جب شاگرد اپنے یاد حدیث کو پڑھ لیتا ہے اور شیخ اس کی توثیق کر دیتا ہے. شیخ سن لیتا ہے اپنے شاگرد کی زبان سے ایک حدیث اور شیخ اس کی توثیق کر لیتا ہے, تو شاگرد اپنے استاد کی اسی توثیق کے پس منظر میں جب وہ حدیث اپنے شاگرد کو نقل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اخبرنا الحمیدی, میرے استاد نے اخبرنا کے حوالے سے میری اس حدیث کی توثیق کر دی. اور جب استاد کہہ دیتا ہے اور شاگرد اس سے نقل کر دیتا ہے تو وہ شاگرد جب اپنے شاگرد کو نقل کرتا ہے تو پھر وہ وہاں لفظ حدثنا کہہ دیتا ہے کہ حدثنا الحمیدی, یہ حدیث میرے شیخ وہ کہہ رہے تھے اور میں اس سے نوٹ کر رہا تھا. جب اخبرنا کہہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں پڑھ رہا تھا اور میرا شیخ اس کی توثیق کر رہا تھا. بہت مشکل کام ہے, تبھی تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ادق الفنون کہہ دیا ہے کہ دین علوم میں سب سے باریک ترین علم جو ہے وہ علم حدیث ہے. باریک ترین علم علم حدیث ہے. ہزاروں کی تعداد میں روات میں نریشن چین میں جتنے سارے مشائخ ہیں کہ امام بخاری نے اتنے ہزار احادیث جو نقل کر دیے ہیں اس کے ہزاروں استاد ہیں. ہزاروں استاد ان سینس کہ مثلا 150 استاد امام بخاری کے ہیں, تو ان میں سے ہر ایک کے ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو استاد ہیں, اور امام بخاری وہ تمام کا سلسلہ نقل کر دیتا ہے کہ یہ حدیث میرے شیخ حمیدی نے مجھے نقل کر دیا, حمیدی نے اپنے شیخ فلان سے لے لیا, اس نے اپنے شیخ فلان سے لے لیا, اس نے اپنے شیخ فلان سے لے لیا, اس نے اپنے استاد فلان سے لے لیا, اس نے عبداللہ ابن مسعود سے یا ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا یا یہ کیا. اب ایک ایک حدیث میں پانچ پانچ چھ چھ لوگ, پانچ پانچ چھ چھ سات سات لوگ. امام بخاری کی کتاب میں صرف 24 احادیث ایسے ہیں جہاں حضور اور امام بخاری کے درمیان تین واسطے ہیں, اسے وہ ثلاثیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات, کہ یہاں میرا رشتہ حضور سے بہت جلدی مل جاتا ہے, میرا رشتہ اس حدیث کا حضور سے بہت جلدی مل جاتا ہے, بس تین استادوں کو حضور پہ جا پہنچتا ہوں کہ میرے شیخ نے, اس نے اپنے شیخ سے, اس نے اپنے شیخ سے, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. بات ذہن میں آ رہی؟ بس پھر یہ جو جتنے سارے یعنی احادیث میں, ہزاروں احادیث میں, یہ ہزاروں کی تعداد میں جو مشائخ اور اساتذہ آتے ہیں, ان تمام کے لیے ایک اہم علم ہے, اسے کہتے ہیں علم اسماء الرجال. کیا کہتے ہیں؟ علم اسماء الرجال, یا دوسرا ٹرم ہے اس کے لیے علم درایت الحدیث. علم درایت, درایت الحدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ حمیدی جو تھے یہ کون تھے, یہ کہاں پیدا ہو گئے, اس کا اصل نام کون ہے, اس نام کا کوئی دوسرا شیخ بھی محدثین میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تاکہ وہاں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ امام ترمذی جس حمیدی سے ذکر کر رہا ہے اور امام بخاری جس حمیدی سے, بہت آر دی سیم, نو, بن ترمذی واز دیئر, دی فرسٹ حمیدی دی شیخ اب بخاری واز گائیڈ, سو ہاؤ ہی از نریٹڈ ڈائریکٹلی حدیث فرام حمیدی دی شیخ اب بخاری, نو, ہی از نریٹنگ دی سیڈ حدیث فرام انادر حمیدی, ہی از ناٹ دی سیم ون, دیٹ حمیدی ہی واز دیئر ان کوفہ فار ایگزامپل, اینڈ دس حمیدی دی استاد اب امام بخاری, ہی واز دیئر ان عراق فرام فار ایگزامپل. صحیح, تو ان کی تاریخ پیدائش, ان کے اصل نام, انہوں نے تعلیم کہاں پڑھی, ان کے اساتذہ کا سلسلہ, ان کے دروس کا کیا سلسلہ رہا, امام بخاری کتنی مدت اس کے ساتھ رہے, ترمذی اپنے شیخ کے ساتھ کتنی, پھر حمیدی کا جو استاد, پھر اسی کا استاد, پھر اسی کا استاد, یہ ساری تفصیل بات, پھر اس کے حافظے کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کا حافظہ کتنا تھا, پھر یہ بھی تذکرہ کر جاتا ہے کہ وہ صاحب کتابت بھی تھا یا صرف میموری پر ڈیپینڈ کرتا تھا. صحیح, پھر تیسری بات یہ کرتا رہتا ہے کہ کبھی وہ اپنے سے برتر محدث کی روایت سے اختلاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل علم ہے اور یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے, دنیا میں کسی بھی دوسرے دین میں اور دوسرے علم میں یہ سلسلہ ہے نہیں, دوسرے دین میں کوئی یہ سلسلہ ہے نہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے احادیث صرف محفوظ نہیں کیے, نبی کے احادیث جتنے واسطوں سے جمع کرنے والوں اور کمپائلیشن کرنے والوں تک پہنچے, انہیں ساروں کی بایوگرافی بھی محفوظ ہے, ہر ایک کی بایوگرافی محفوظ ہے کہ اس نے علم کے لیے کہاں کہاں سفر کیے, کون کون سے استاد سے یہ, اور کہیں اس کی سرکاری ذمہ داری بھی رہی کہ نہیں رہی, کبھی اس نے کمپرومائز بھی کر دیا حکمرانوں کے ساتھ کہ نہیں کیا. بات ذہن میں آ رہی یہ لوگ ویسے بڑے نہیں بنے تھے, دین کے لیے تقوی اساس ہے, اگر علم اساس ہوتا تو کب کا دین کا بیڑا غرق ہو جاتا. علماء کے لیے تقوی بنیادی چیز ہے. کیا؟ تقوی بنیادی چیز ہے. رحمہم اللہ, ابھی میں پڑھ رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق, کہ جب زیدیہ نے ابراہیم کے خلاف بغاوت کر دی, بنی امیہ کے خلیفہ تھے, زیدیہ شیعوں کا ایک طبقہ ہے, جب انہوں نے بغاوت کر دی ابراہیم کے خلاف, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بغاوت کرنے والوں کو سپورٹ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے, لے لے پیسے, مالدار تو وہ بہت زیادہ تھا. امام رحمۃ اللہ نے اس کے اپنے ذاتی جیب سے, اس زمانے میں 4000 علماء کو وظیفے ملتے تھے ماہانہ, 4000 علماء کو, اور وظیفہ ایسا کہ اس کی شاہی زندگی گزر جائے. صاحب یہ تو آپ اور لالا ہیں کہ بس بینک میں ڈپازٹ کریں اور ڈپازٹ کریں, دو مولیوں کا آپ وظیفہ نہیں دے سکتے, ایک میں سرکاری صاحب. صحیح, ورنہ پھر ہم کاہے کہ ایسے ذلیل و خوار ہوتے ہیں اگر آپ دونوں ذرا جیب میں ہاتھ ڈال دیں. یہی تو میں رونا رو رہا ہوں کہ جو چیز ہے دینے کی وہ آپ بینک میں رکھتے ہیں, جو نہ دینے کی ہے وہ جیب میں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں چابی گھر میں رکھے اور وہ ملینز یہاں رکھتے ہیں. تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جب ابراہیم, اس کا دور ختم ہو گیا تو خلیفہ منصور باللہ آ گیا, تو منصور باللہ اس کو تو سارا پتا تھا کہ فائنانشل سپورٹ سارے کا سارا ریویلینس کو امام ابو حنیفہ دیا کرتا تھا رحمہ اللہ, تو اس نے پہلے تو ارادہ کیا کہ امام ابو حنیفہ کو سولی پر لٹکا دے, لیکن اس نے کہا کہ بغاوت بہت بڑی ہو جائے گی کیونکہ لوگ تو اس پہ مرتے ہیں. تو اس نے کہا کوئی ہیلا بہانہ تراشوں اس کے لیے, ہیلا بہانہ تراشوں اس کے لیے. تو اسے بلایا اور اسے کہا کہ سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس کی ضرورت ہے, تو آپ سے زیادہ اہل تو کوئی آدمی ہے نہیں, لہٰذا آپ کی ذمہ داری قبول کریں گے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لست بحال لذلک, میں تو اس چیز کے لیے اہل ہوں نہیں. تو خلیفہ منصور نے کہہ دیا کہ انت کاذب, اب جھوٹے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر تو آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی. وہ تو بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے کہ پھر تو آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ جب میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے کو آپ قاضی بنا دیتے ہیں, بیڑا پار کر دے گا انصاف کا اور جسٹس کا, عدالت کا جنازہ نکال دے گا. صحیح. اور پھر بات بنتے بنتے بنتے جیل میں اسے ڈال دیا اور اسے سلو پوائزنگ کروا دیا, مارتے بھی روزانہ اور سلو پوائزنگ بھی کرواتے, تاکہ اس کا جنازہ جیل ہی سے نکل گیا رحمہ اللہ رحمتا واسعہ. لیکن ٹیکنیکلٹی تو اس کی ایسی تھی, ایک بار اس کو پنسانا چاہتے تھے لوگ, لوگ مین پولیٹیکلی. صحیح. تو دو آدمی حمام میں آئے تھے, حمام مینس یعنی سوئمنگ پول, چلو سوئمنگ پول میں آئے تھے, سوئمنگ پول میں آئے تھے تو ان دونوں نے جو اپنا سامان تھا وہ ایک کیئرٹیکر کو دے دیا, جو وہاں کیئرٹیکر ہوتا ہے, اور انہوں نے کمبائن کر کے کیئرٹیکر کو دے دیا ایک ہی گٹڑی میں, کیئرٹیکر کو دے دیا کہ یہ لے لیں آپ رکھیں, ہم حمام میں جاتے ہیں. اب جب وہ حمام میں گئے تو ایک پہلے نکل گیا اور کیئرٹیکر سے سامان لے لیا جس طرح دے دیا تھا اور چل پڑا. اب جب دوسرا نکلا کیئرٹیکر کے پاس آیا کہ بھائی میرا سامان, اس نے کہا آپ کا ساتھی لے گیا ہے. اس نے کہا بھائی میرا مسئلہ. اب مسئلہ چلا گیا عدالت میں, چونکہ پنسانے کا پروگرام تھا. کس کا؟ پنسانے کا پروگرام تھا. تو قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ کیئرٹیکر ذمہ دار ہے, کیئرٹیکر اور کیئرٹیکر یہ حضرت امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کا قریبی آدمی تھا, کہ کیئرٹیکر ذمہ دار ہے, وہ تاوان دے گا دوسرے آدمی کو. اس نے ایک آدمی کو کیوں دے دیا؟ اسے تو دو آدمی اکٹھے آ کر دونوں نے اکٹھا دے دیا تھا, دونوں نے اکٹھا دے دیا تھا. اور جب وہ آدمی چلا گیا اور دوسرے والا کہتا ہے کہ میں اسے جانتا بھی نہیں وہ کون تھا, آپ نے کیوں دے دیا؟ تو اب کیئرٹیکر نے اس کو دے دیا ہے تو اس نے تاوان ادا کرنا ہوگا. اب کیئرٹیکر پنس گیا, کیئرٹیکر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا ہے قاضی نے, حالانکہ قاضی تو امام صاحب کے ساتھی کو پنسانا چاہتے تھے, کہ اس نے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا ہے. اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ نے سامان تب دینا تھا جب دونوں ایک وقت میں آپ کے پاس آ جاتے. تو اس نے کہا کہ عدالت میں جا کر کہہ دیجئے کہ بھائی یہ جو ساتھی موجود ہے یہ اپنے دوسرے ساتھی کو لے آئے, میں تبھی سامان دوں گا. بات ذہن میں آ گئی؟ ہم انہیں رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیا کہ بھائی قاضی صاحب سے کہنے کہ آپ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن ایسی ہوگی کہ وہ جو دوسرا ساتھی ہے میں ایک آدمی کو سامان ختم نہیں دے سکتا, آپ کے فیصلے کے مطابق میں کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں کرتا, تو ہی عدالت نہیں کرتا, یہ سامان اپنا مانگ رہا ہے, میں نہ سامان دوں گا نہ تاوان دوں گا, سامان دوں گا تب جب دوسرا ساتھی آ جائے. اب دوسرا ساتھی اگر آ جاتا تو سامان تو اس کے پاس ہے. تو قاضی نے کہہ دیا خلیفہ سے کہ ابو حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کو پنسانا یہ دلگرد کی بات ہے. کیا خیال ہے چوہدری صاحب؟ یا اللہ, اللہ ہمیں بھی علم اور تقوی دے دے. لیکن تقوی تبھی آتی ہے جب دنیا کی حرص دل سے نکل جائے. دنیا کا حرص جب تک ہو تو اللہ رحم فرمائے. اور تبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے لیے بڑے مشکل مشکل کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عالم کے لیے یہ جائز نہیں, وہ حرام قرار دیتا ہے کہ وہ درس پر سیلری کا مطالبہ کرے, وہ امامت پر سیلری کا مطالبہ کرے, وہ قرآن پڑھانے پر مطالبہ کرے, وہ فقہ پڑھانے پر مطالبہ کرے, وہ حدیث پڑھانے پر مطالبہ کرے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دین ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اب اگر لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے کو احسان سمجھے اور وہ خود اس کے ساتھ احسان کرنا چاہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از سم تھنگ ایلس, ادر وائز ہی شوڈ گو ٹو اے بازار اینڈ ٹو ڈو ہز اون بزنس. نہیں, دنیا میں کہیں نہیں ملتا. ہمارے شیخ مرحوم مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کبھی بھی درس پر ایک پائی بھی نہیں لیا. اور میں نے کہا کہ حضرت زندگی آپ کی بڑی عجیب گزری. اس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بڑے فراست والے آدمی تھے کہ اگر مولوی نے ذرا اپنے ایمان کو مضبوط کر دیا تو شاہوں سے اس کی زندگی وہ بہترین گزرے گی, ملے گی اسے اتنی زیادہ کہ تنخواہ میں اسے اتنی نہیں مل سکتی, لوگ عقیدت کے طور پر اسے اتنا کچھ دیں گے کہ اس کی بادشاہی زندگی گزرے گی. ذرا شیخ رحمہ اللہ کے گھر سے بلا آنا 100 طالب علموں کا کھانا رمضان اور شعبان میں تیار ہو کے گا, 100 طالب علم, 100 پورے 100 طالب علم, یہ شیخ کے ذاتی مہمان ہوتے. بظاہر شیخ رحمہ اللہ نے تو اپنی 6-7 رہٹ وہ تو فروغ کر دیے تھے, کچھ نہیں. ایک بار وہ ہمارے صاحبزاد صاحب ہیں, وہ آ گئے کہ حضرت حاج تو شام کے لیے کچھ بندوبست بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا تو پھر میں کیا کروں, اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ پھر میں کیا کروں. تو اس نے کہا حضرت کوئی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اس نے کہا کہ دیکھیے بیٹے, عمر اس زمانے کی بات ہے جب عمر 80-82 تھی, کہ اس کے بعد بھی 20-25 سال زندہ رہے الحمدللہ. تو فرمایا کہ دیکھیے بیٹے 80-82 سال عمر, 22 سال کا تھا کہ مولوی بن گیا, اور جب سے مولوی بن چکا ہوں تو فرمایا کہ آج تک میں نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی. تو اس نے کہا کہ اب یہ 60 یا 58 سال کی جو عظیمت والی زندگی ہے وہ ایک دن میں مجھ سے کیوں قربان کروانا چاہتے ہو, کہ ابھی اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ دیکھیے اس سے نہ رہا گیا, آخر میں ماننے لگا. اس نے کہا یہ طالبان یہ میرے توڑے ہیں, یہ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو بھوکوں مروا دے تو مروائیں, میری بھی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ, ان کا عقیدہ بن گیا ہوتا ہے, ہمارا عقیدہ تو نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نہ مل گئی, او اگر ذیشان نے 15 روپے نہیں دیے اور وامک نے 20 نہیں دیے اور 10-15 علمندی نہیں دیے, ویسے دیتے نہیں ویسے گپ لگا رہا ہوں ویسے, تو پھر کھائیں گے کیا بھائی, کیا کہو گے جس اللہ نے پیدا کر دیا ہے. آپ اللہ کی دین کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو بھوکا مروانا ہے؟ اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری, سادی بابا نے فرمایا کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب, او خداوند آپ تو وہ جن رزاق ہیں کہ آپ کے غیب کے خزانے سے نیکو بس سارے کھاتے رہتے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے کھاتے ہیں. کہاں کے کھاتے ہیں چوری صاحب؟ یہ کافر کہاں سے کھاتے ہیں؟ اللہ کی کھاتے ہیں, ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتے ہیں. تو فرمائے کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر تر دوست آرا کو جا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظر داری. اب دشمنوں کو بھی اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں, انہیں بھی کھلاتے پلاتے ہیں, تو جو کوئی آپ سے دوستی نبھائے تو پھر آپ اس کو بھوکا مرواؤ گے, آپ کے غیرت کے خلاف. لیکن ہم دوستی نہیں اسٹیبلش کروا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ اللہ کے ساتھ دوستی ہم اسٹیبلش کروا سکے, پھر کوئی مشکل نہیں رہتی, پھر کوئی مشکل. لیکن ویسے وہ اس جگہ پہ سوئی ٹھکانا, یا سبحان اللہ, دل گردے کی بات ہے. کیونکہ اس کے لیے آپ نے بڑے معالجوں سے گزرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی جتنی ساری بیماریاں ہیں وہ راستے میں اس کی سرجری ہوتی رہتی ہے, تو وہ سرجری والا مرحلہ جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور اگر اس میں آپ نے اف نہ کیا اور ٹھیک ٹھاک رہے تو انشاءاللہ جب تھیٹر سے نکلیں گے تو پھر ٹھیک ٹھاک نکل جاؤ, صحت مند ہو جاؤ. کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, واپس اپنے سبق, یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے آیات احکمت حکمتوں سے بر دی گئی ہیں, ثم فصلت اور اس کے تفصیل بیان کر دی گئی ہے, من لدن حکیم خبیر, اس اللہ کے جانب سے جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اب اس اللہ کا حکم کیا ہے, اس کتاب کا مضمون کیا ہے, اس کتاب کا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس اس کا مختصر مضمون ہے, اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ تعبدو الا اللہ, یہ کہ آپ لوگ عبادت نہ کریں, بندگی نہ کریں, بندے نہ بنے مگر ایک اللہ کے, اللہ کے بندے بنے, نہ کسی دنیا کے, نہ کسی دنیا دار کے, نہ کسی بندے کے, نہ کسی بت کے, نہ کسی ولی کے, نہ کسی بزرگ کے, نہ ایون کسی پیغمبر کے. آپ نے بندہ بننا ہے صرف ایک اللہ کا, اپنے بندہ بننا تھا صرف ایک اللہ کا, اور بندہ بننا ہے صرف ایک اللہ کے. اور بندہ بننے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اٹھ بیٹھ, آپ کا کرنا اور نہ کرنا صرف اسی کے حکم اور اسی کے فرمان کے مطابق. سوری صاحب, یہی ہے بندگی. یہی ہے بندگی. اور مولانا نے اس لیے فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ زندگی ہے اس لیے زندگی. مولانا نے بڑی خوبصورت شعر کہہ دیا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آئی اس لیے ہے کہ آدمی اور انسان خدا کا بندہ بن جائے. اگر وہ خدا کا بندہ نہ بنے تو یہ زندگی نہیں تو شرمندگی. وہ کہتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ نہ بنے. اب ہم اللہ کے بندے توڑے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا حکم ایک جانب اور $5 کا سود اور مفاد یہ دوسری جانب. چوری صاحب ہم کس جانب جاتے ہیں پھر؟ اللہ والی جانب, ڈالر والی جانب, ڈالر. تبھی تو ہم حرام کر چکے ہیں اور حرام کرتے رہتے ہیں. تبھی تو ہماری کمائی ساری حرام کی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کو جانتے نہ تھے, اللہ کو جانتے نہیں ہیں. اور اگر اللہ کو جانتے بھی ہیں تو ڈالر پہ سودا بازی نہیں کر سکتے کہ بھائی کیوں ہمیں جان. تو اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ بندگی نہ کرو مگر ایک اللہ تعالی کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, تحقیق میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے نذیر, عذاب کی اطلاع دینے والا ہوں, ڈرانے والا ہوں. و بشیر, اور ماننے والوں کو بشارت دینے والا ہوں. جو نہ مانے ان کو ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کی عذاب آئے گی, اور جو ماننے والے ہیں تو ان کو بشارت دے رہا ہوں کہ اللہ نے نعمتیں بنا دی آپ کے لیے. وان استغفروا ربکم, اور یہ کہ آپ لوگ مغفرت مانگے اپنے پروردگار سے. ثم توبوا الیہ, اور اسی اللہ کے جانب رجوع کیجئے. یمتعکم متاعاً حسناً, یمتعکم متاعاً حسناً, اللہ تعالی یمتعکم زندگی دے گا آپ کو, نفع بخش زندگی. دیکھیے قرآن ایک بات کرتا ہے, ہم کسی دوسری کی جانب چلے جاتے ہیں. قرآن کریم نے اللہ کے بندے بنو, ایک کوتاہیاں جو کرتے رہو اس کی مغفرت مانگو, دو تیسری کی سٹریٹ فارورڈ اللہ کی جانب روانہ ہو جاؤ. تو تین باتیں ہیں, یہ تین باتیں آپ نے کر دی تو اللہ کریم نے خود اطلاع دے دیا کہ یمتعکم متاعاً حسناً, میں اللہ کریم آپ کو زندگی دے دے گا نفع بخش زندگی. اور نفع بخش زندگی ناٹ ان دی سینس آف ڈالرز اینڈ گولڈ اینڈ سلور, ان دی سینس آف سیٹسفیکشن. اب اگر آدمی بلینئر بھی ہو اور اسے اطمینان ہو, بیوی کی جانب سے دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو, بچے کی جانب سے دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو, ایون اپنے بزنس کے حوالے سے دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو, تو یہ کوئی زندگی ہے؟ نہ صبح کا پتہ, نہ شام کا پتہ, نہ آرام کا پتہ, نہ صبح کا پتہ. تبھی تو یہ لالہ کہتا ہے $5 million اس نے جو جمع کر دیے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ صبح پھر کیا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی صبح ہم نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں, بچوں کو اسکول میں ڈراپ کر کے پھر سو جاتے ہیں, پھر 10:30 اٹھ جاتے ہیں, پھر ٹیلی فون پر جو استفتاحات آتے ہیں اس کے جوابات دیتے رہتے ہیں. تو لالا نے کہا کہ ہم نے ویسے 60 اپنا بیڑا غرق کر دیا, اگر مولوی بن جائے تو کم از کم نیند اور خواب تو پوری ہوتی. کیوں لالا صحیح؟ تو بس مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن ہے, وہ ڈائریکشن ٹھیک کروانا ہے. لالا کے پاس ویسے 5 بھی نہیں, یہ ویسے گپ لگا رہے ہیں 5 million کی. یہ مت, ورنہ ابھی اس کی جیب کی تلاشی لے. لالا کے پاس ہمیشہ $3 ہوتی ہے, یہ زیادہ رکھتے ہیں. آج دو ہیں اور پہلے اس کے پاس ہوتے تھے, لیکن وہ میرے دو بچے اس کے گلے پڑ چکے ہیں. صحیح, جب وہ مسجد آ جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا جی پیسے تو دے دیں, تو یہ اپنا وہ والٹ نکال لیتا ہے تو انہیں دے دیتا ہے, تو اس میں یا دو تھے یا تین وہ اس سے لے کر جیب میں ڈال دیتے ہیں. یمتعکم متاعاً حسناً, اللہ کریم آپ کو زندگی دے دے گا متاعاً حسناً, نفع بخش زندگی. کیسی زندگی؟ نفع بخش زندگی. متاعاً حسناً علاج مسمن, فکس ٹائم تک, کیونکہ ٹائم تو فکس ہے. اور تبھی تو ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ موت وہ چیز ہے جو زندگی کی محافظ ہے. یعنی آپ کی زندگی رہے گی کب تک؟ موت تک. کب تک؟ موت تک. یعنی ہم زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ مر نہ جائیں. نہیں بھائی چھوڑیے, وہ موت خود اپنے لیے اس کی حفاظت کر رہی ہے, کیونکہ اس کا فکس ٹائم ہے, اس نے ٹائم سے پہلے آنا نہیں. وہ آپ کی زندگی کو محفوظ رکھتا ہے اپنے لیے. یعنی موت خود آپ کی زندگی کی محافظ ہے. موت سے بہترین محافظ کوئی دوسری چیز نہیں. وہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرتا رہتا ہے کہ میں آؤں گا, اسے تو ختم کرنے والا صرف میں ہی ہوں, کوئی دوسری چیز تو ختم نہیں کر سکتی. یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی، ایک فکس ٹائم تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اللہ کریم کل دے دیتا ہے، کل ذی فضل فضلہ، ہر صاحب حصہ کو اس کا حصہ. اب اللہ کریم نے میرے لیے کچھ مقرر کر دیا ہے، وہ مجھے دے گا، جیسا تیسا بھی وہ مجھے دے گا، تو اب میں نے اپنی زندگی اجیرن کیوں کر دی؟ وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ کریم دے دیتا ہے ہر حصہ دار کو اس کا حصہ، ایک معنی. وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ کریم ہر آدمی کو جو فضیلت رکھتا ہے، ہر آدمی کو جو فضیلت، اور فضیلت ان سینس کے تقوی دار بن چکا ہے، کہ جو فضیلت رکھتا ہے اسے دے دیتا ہے فضلہ، اپنی مہربانی، اسے اپنی مہربانی دے دیتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آپ اس واضح پیغام سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں آپ لوگوں کے حوالے سے ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، کہ آپ لوگوں کو بڑے دن کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا. صحیح. تو بس تین چیزیں، ایک اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، بندگی اللہ کی، بندگی اللہ کی. دوسری وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا. دو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کے سامنے کے پاس سیدھے ڈائریکشن میں روانہ ہونا. بس یہ تین کام کریں، باقی مسئلے ختم. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بلخ کے امیر تھے، تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اس نے فرمایا کہ انا حامدن انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ضائع انا غاری، کہ خداوندہ میں آپ کی حمد کرتا ہوں، ایک میں آپ کی حمد تعریف کرتا ہوں، ایک انا شاکر میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، انا ذاکر میں آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں. تین کام کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا ذکر ادا کرتا ہوں. تو یہ تین، انا جائع لیکن میں بھوکا ہوں، انا ضائع میں مریض ہوں، انا غاری میں ننگا ہوں، یعنی مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے روٹی کی، مجھے علاج کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے. تین بنیادی ضرورتیں ہیں، کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کی ضرورت ہے، یہ میری ایک ضرورت، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے کی ضرورت، میں بیمار ہوں، مجھے دوائی کی ضرورت ہے. تو تین کام ایک اور تین دوسرے. تو پھر پیچھے فیصلہ، کیونکہ جو لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بالکل 50-50 کروا جاتے ہیں، کہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا. اب ابن ادہم سے، ابن ادہم رحمہ اللہ، وہ کیسے اللہ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے؟ ایک بار پھر، کہ انا حامد انا ذاکر انا شاکر، میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرنے والا ہوں، میں آپ کا ذکر کرنے والا ہوں، یعنی بندگی کرنے والا ہوں. یہ تین کام، انا جائع میں بھوکا ہوں، روٹی میری ضرورت ہے، انا ضائع میں مریض ہوں، علاج میری ضرورت ہے، انا غاری میں ننگا ہوں، کپڑے میری ضرورت ہے. ہی ستتن، مجموعی اعتبار سے یہ چھ چیزیں ہیں، کتنے ہیں؟ چھ. ہی ستتن فکن الزمین لنصفها وان الزمین لنصفها یا باری، کہ خداوندہ یہ چھ چیزیں میں نے شمار کر دی. تو تین کی ذمہ داری آپ لے لیں اور باقی تین کی میں نے ذمہ داری لے لی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار، والله خير الحافظ. یہی بات. تو فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ تعالی کی، اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وان استغفروا ربکم، اور بخشش مانگا کرو، مغفرت مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، ثم توبوا الیہ، اور رجوع کرو اللہ کی جانب، سٹریٹ فارورڈ اللہ کی جانب روانہ ہو جائے. تو نتیجہ، یمتعکم متاعاً حسناً، اللہ تعالیٰ یمتعکم متاعاً حسناً، آپ کو بہترین زندگی دے دے گا، بہترین زندگی دے دے گا. سورہ نحل آپ ذرا نکالیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، سورہ نحل 14 سپارے، بالکل نہیں بلکہ آیت نمبر 97 آیت نمبر 97 سورہ نحل آیت نمبر 97 دیکھ لیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا, جو شخص بھی, شخص من کا معنی کوئی مرد نہیں, کیا ہے شخص, مین پرسن, پرسن مرد بھی ہے عورت بھی ہے. من عمل صالحا, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ شریعت میں مرد اور عورت کے احکام میں صرف تین معاملات میں فرق ہے, بس کتنے معاملات میں, اور وہاں شریعت اسلامیہ اصل میں عورت کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی, اس کی عظمت اور عفت کو محفوظ رکھتی ہے کہ انہیں آپ ذمہ داریاں نہ ڈالیں ان کے کندھوں پر, ان کی باقی ذمہ داریاں توڑی ہیں. اگر آپ نے 8 بچے پیدا کر دیے ہیں تو اسی نے تربیت کی ہے سب سے پہلے, آپ ایک بچہ پیدا کرو تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا, تو اس کی اپنی فطری ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مزید ذمہ داریوں سے بچا کے رکھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو شخص عمل صالحا, عمل کر چکا ہے صالحا, صالح عمل, من ذکر, مرد ہو, او انثى یا عورت, وہو مومن, لیکن دیکھیے عمل صالح کی ویلیو اور پرائز تب ہے جب عقیدہ ٹھیک, اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر عمل صالح ہیز نو اینی پرائز ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. وہو مومن, لیکن شرط یہ ہے, پری ریکویزٹ عمل صالح کے لیے, پری ریکویزٹ, یعنی ہاں اگر آپ باٹنی میں داخلہ لینا چاہیں تو وہاں پہ لکھا گیا ہوگا, وہاں پہ لکھا گیا ہوگا کہ انگلش 32, دیٹ از پری ریکویزٹ. صحیح, اگر آپ نے اسٹیٹسٹک میں داخلہ لینا ہوگا تو وہاں پہ لکھا گیا ہوگا کہ میتھمیٹکس 125, دیٹ از پری ریکویزٹ. ہر ایک چیز کے اپنے, اگر آپ نے فزکس میں داخلہ لینا ہوگا تو وہاں پہ لکھا گیا ہوگا کہ, یا باٹنی میں داخلہ لینا ہوگا تو وہاں پہ لکھا گیا ہوگا فزکس 100, دیٹ از پری ریکویزٹ. تو عمل صالح کی ویلیو اور پرائز کے لیے پری ریکویزٹ ایمان, کیا ایمان, کہ اللہ کریم تب پرچیز کرے گا عمل صالح جو پری ریکویزٹ آپ کے پاس موجود. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو شخص عمل کر چکا ہے صالحا, صالح, من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت, وہ مومن, لیکن پری ریکویزٹ اور کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مومن ہو, وہ مومن, تو نتیجہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو بساتے رہیں گے دنیا میں مطمئن زندگی کے حوالے, مطمئن زندگی دے دیں گے. بلّہ کریم نے یہ کوئی نہیں کہا کہ میں نے اسے وہ کیا ہے بل گیٹ کی طرح بلینئر بنانا ہے, نہیں, اصل مطلوب تو اطمینان ہے, ڈالر نو, گولڈ نو. اگر آدمی بلینئر ہو اس کی اطمینان نصیب نہ ہو تو ڈالر کا کیا کرے گا. صحیح, تو حیات طیبہ وہ ہے جس میں آدمی کو مینٹل ریسٹ, مینٹل ریسٹ, دماغی سکون نصیب. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے بسا دیں گے دنیا میں حیاتن طیبتن, بہترین زندگی اطمینان والی. تو یہ تو دنیا کی بات. وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور انہیں بدلہ دیں گے ان کا بدلہ اور اجر بہتر طریقے سے, آخرت میں بہتر طریقے سے ان کو ان کا اجر دے دیں گے. صحیح, اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دی. آپ سورہ نوح نکالیں 29 پارہ, سورت نمبر 71 پہلی آیت, تیسری آیت دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا کہہ دیا, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو, اس کو ایک مانو, واتقوا, اللہ کے عذاب سے ڈرو, واطیعونی, اور میری اطاعت کرو, تو نتیجہ کیا ہوگا, یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ کریم آپ کے گناہوں کو بخش دے گا, وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور آپ کو فکس ڈیٹ تک, یہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ڈیٹ سے پہلے آپ کو تباہ کر دے گا, اور اگر آپ نے یہ کیا تو پھر اللہ کریم فکس ڈیٹ تک آپ کو رکھا کرے گا دنیا میں. وہ یؤخرکم الی اجل مسمی مینس کے فکس ڈیٹ تک آپ ذرا اطمینان سے رہ سکو گے, کیونکہ رہنا تو ویسے بھی آپ نے اس فکس ٹائم تک. لیکن دو قسم کا رہنا ہے, ایک ہی کہ مصیبت میں گزرے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور زندگی یوں تمام ہوتی ہے, وہ بھی تو زندگی ہے اگر آدمی ڈرگ میں پکڑا گیا ہو اور جیل میں پڑا ہو. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, ذلت اور رسوائی سے بچائے. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ کریم آپ کو فکس ڈیٹ تک اطمینان سے رکھا کرے گا. تو اب ذرا آگے جائیں آیت نمبر 10 پر. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میں نے کہہ دیا کہ استغفار کرو اپنے پروردگار کے, بخشش مانگو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ کریم بخشنے والا ہے, بخش دے گا گناہوں کو. یہ ہوئی آخرت کی بات, دنیا میں کیا ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ کریم موقع برمحل آسمان سے آپ پر بارش برسائے گا. بارش یہ زندگی ہے پوری دنیا کی, تو آپ پر موقع برمحل ٹائم ٹائم پہ بارشیں ہوتی رہیں گی. اور وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ کریم آپ کو زیادہ مال دے دے گا اور زیادہ اولاد دے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ کریم آپ لوگوں کو باغات کا مالک بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور آپ لوگوں کے دریا جو سوکھ گئے ہیں یہ پھر جاری ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے دریا جو سوکھ گئے ہیں یہ پھر, تو دنیا یہاں سے علماء کرام نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے سارے تکوینی انقلابات آتے ہیں اس میں لوگوں کے برے عقیدے کا سب سے بدترین دخل ہوا کرتا ہے. اور تبھی قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, 21 سے سورہ روم آیت نمبر 41 دیکھ لیا, سورت نمبر 30 ہے سورہ روم. جی سورہ روم آیت نمبر 41 21 پر, زوار الفساد فی البر والبحر, فساد اور ڈس آرڈر, مسچیف اور ڈسٹربینس, مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربینس, تین چیزیں ہوگی, مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربینس. ظاہر الفساد, فساد اور ڈس آرڈر, مسچیف اور ڈسٹربینس ظاہر ہوتا ہے فی البحر خشکی میں, فی البر خشکی میں, والبحر اور اوشن میں. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اب اللہ کریم اس کا حکمت بھی بیان کرتا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں, اعمال لوگوں نے کیے میں نے ڈسٹرب کر دیا اوشن کو, کبھی النینو لایا اور کبھی النینیا لے آیا, کبھی ایک مصیبت میں ڈال دیا اور کبھی دوسرے میں ڈال دیا. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیوں, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ کریم ان کو اپنے بعض اعمال کا مزہ چکائے دنیا میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ ذرا ریورس گیئر لگائے جس راستے پر جا رہے ہیں, اس ڈگر سے ذرا ہٹ کے آئے, جس ڈگر پہ جا رہے ہیں دوڑ کے تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تو میں یہ تازیانہ لگا دیتا ہوں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ انہیں چکائے بعض الذی, مزہ بعض اعمال کا, بعض اعمال کا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمام اعمال والے بٹن کو ابھی تک دبایا نہیں, اگر تمام والے اعمال کا بٹن دبایا تو کوئی مائی کا لال زندہ بچ سکے گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, ما ظہرا ما ترک علی ظہرها من دابہ, اگر اللہ کریم اس طرح عجلت میں سارے اعمال اور عقائد کا بٹن دبا کر اس کا ریفلیکشن لوگوں پر کروا دیتے تو کوئی بھی لیونگ انٹیٹی آپ کو زمین پہ نظر نہ آتی. دوسری جگہ فرمایا, ما ترک علی ظہرها من دابہ, پھر لیونگ انٹیٹی آپ کو نظر آتی, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سارے کمپیوٹر میں سیف کر دیے ہیں, صرف ایک معمولی سا بٹن کبھی کبھار دبا لیتا ہوں. اور اس کی حکمت بھی, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوگ ذرا لوٹ کے آئیں کہ یہ غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ٹھیک,

تو وہ سارے مال و دولت, رشتے, قرابتیں, تعلقات, بزنس, جا, پیسے, ڈالر, موٹر, کار, پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ اگر آپ نے اسے دین کے پیچھے لگا دیا تو متاعن حسنن ہے, اگر دین کو اس کے پیچھے لگا دیا تو متاع الغرور ہے. اسے یہ ایک چیز ہے کہ خانے کا فرق ہے کہ خانہ نمبر ون دین, اس کے پیچھے جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سارے لگا دیں کہ یہ آپ کے لیے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. تو پھر تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پولو, اور جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یار کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو کہ بس یہ چیز ہے, اسے سامنے رکھیں یہ چیزیں اس کے پیچھے, تو پھر متاعن حسن, اور اگر اس کو پہلے رکھ دیا تو پھر متاع الغرور. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلہا متاع, الدنیا کلہا متاع, یہ دھوکے کا سامان سب سے زیادہ جو ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہوا کرتا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ الدنیا کلہا متاع, دنیا جتنی ساری ہے یہ وقتی منفعت ہے. کیا ہے؟ یعنی فار ٹائم بینگ آپ نفع لے لیتے ہیں. کتنا ٹائم ہوگا؟ اعمار امتی ما بین 60 الی 70, 60 70 سال, 80 سال, نو مور دین دیٹ. وہ شاذ نادر کیس ہوگا, عمومی واقعہ تو یہی ہے, 60 70 کے درمیان لوگ مرتے رہتے ہیں. تو اب یہی 60 70 سال کی متاع, 60 70 سال کی فار ٹائم بینگ منفعت ہے ساری دنیا, چاہے آپ نے ملین کمائے, چاہے آپ نے بلین کمائے, چاہے آپ صرف گرینڈا ہل کے مالک بنے یا پورے امریکہ کے مالک بن گئے. صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, وہ خیر متاع الدنیا, دنیا کے نفع والے سامان میں سب سے بہترین نفع والی سامان اگر آدمی کو ایک پار پاک باز اور راس باز اور عفیف اور پاک دامن خاتون مل جائے. حضور پاک نے فرمایا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے, اس کے تو وارے نہیں, یعنی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اپنے ملک سے آ کر, لیکن یہاں آ کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور ود ڈیو اپالوجی ٹو اور سسٹرز اینڈ اور مدرس, کہ اس میں تقریباً 70-80% حصہ جو لوگ بگڑ جاتے ہیں انہی کے بگڑ جانے میں 70-80% حصہ ان کے خواتین کا ہوتا ہے. تبھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے نفع پر فار ٹائم بینگ جو منفعت ہے اسی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ دنیا تو صرف نفع ہی لینا ہے فار ٹائم بینگ. اور فرمایا وہ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, بہترین عورت آدمی کو مل جائے, پاک باز, دیندار, ہانس, وفادار, کہ بھائی اگر بھوکا ہے تو بھوکی رہوں گی, صحیح, آپ کے حکم کی تابع رہوں گی, عفت اور عصمت کو کبھی داو پر نہیں لگاؤں گی, کبھی زبان درازی نہیں کروں گی, آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بہترین نفع دنیا میں کوئی اور ہے نہیں کہ پاک باز خاتون ملے, وہ خیر و متاع. اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آئے ترمذی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من تزوج امراۃ صالحہ فقد استکمل نصف الدین. حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو زواج میں یعنی شادی میں پاک باز اور دیندار خاتون مل گئی فقد استکمل نصف الدین, اس نے 50% دین کو محفوظ کرنے کا سامان پیدا کر دیا. یعنی ایک شادی کی اور 50% دین آپ کی محفوظ ہو گئی, لیکن شادی شادی ہو, خاتون وہ جو دین کے اساس پہ. تو حضور پاک نے فرمایا 50% دین تو آپ کا محفوظ ہو گیا ہے, فلیتق اللہ فی النصف الباقی, اب جو باقی 50% ہے اسی میں اللہ کے خوف کو مد نظر. اس لیے کہ دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے, یا پیٹ یا پرائیویٹ پارٹس آف باڈی, آرگنس, وہ پرائیویٹ آرگنس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاک باز خاتون مل گئی تو پرائیویٹ پارٹس آف باڈی تو محفوظ ہو گئے, 50% دین محفوظ ہو گیا. اب مسئلہ ہے باقی 50% کا, اگر اس نے جہنم نہ بھیجوایا اس میں آپ اللہ کا خوف کر چکے تو پھر چوری صاحب وارے نہیں آ رہے ہوتے. صحیح. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویوتک الذی فضل فضلا, اللہ کریم دیتا ہے الذی فضل فضلا, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کل ذی فضل فضلا, ہر حصے والے کو اسی کا حصہ, ہر حصے والے کو اسی کا حصہ. اور دوسرا ویوتک الذی فضل فضلا, اللہ کریم دے دیتا ہے ہر فضل کے مستحق کو فضلا, اپنی مہربانی اسے دے دیتا ہے. لیکن فضل کے لیے, اللہ کے فضل کے لیے استحقاق چاہیے, اللہ کے فضل کے لیے, اور استحقاق آپ اعمال سے اور عقائد سے پیدا کریں. وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, عذاب یوم القبیر, تو میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پر بہت بڑے دن کے عذاب سے. اللہ مرجعکم, خاص اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے آپ کا. وہو علی کل شیء قدیر, اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ یسنون صدورہم لیستخفوا منہ, اللہ حین یستخشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مہربانی ہے, ہم نے یاد دس شروع کر دیا, ایک ذیشان بھائی نے شروع کر دیا, اللہ کریم نے ایک آدمی کی محنت سے بہت سارے دوست ہمیں دے دیے درس کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہی تو کچھ اور تھا, وہ تو مکے کے بڑے بازار میں آتے تو لوگ منہ موڑ دیتے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو لوگ فوراً منہ موڑ دیتے کہ یہ آدمی تو پہنچ کر بات شروع کر دیتا ہے. صحیح, تو کوئی اس طرح یعنی اس طرح مثلا حضور علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس طرح دیوار کی طرح طرف منہ کر دیتا تاکہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا نہ جائے, ورنہ ٹکرا جاتی ہے تو وہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے. صحیح, اور دوسرے کچھ لوگ وہ اس طرح کر دیتے, اپنا چہرہ چھپا لیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کریم وہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ یسنون صدورہم, خبردار یہ مشرکین یسنون صدورہم, اپنے سینے کو پیراتے ہیں, منہ موڑ دیتے ہیں, اپنے سینے کو پیراتے ہیں, یعنی ایسا بھی نہیں کہ سینہ اس طرح اور منہ اس طرح, نہیں, وہ مکمل ٹرن کر لیتے ہیں, 180 ڈگری کا ٹرن لے لیتے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو 180 پر ٹرن اباؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے کوئی آنکھیں نہ ملے. اب جسٹ امیجن کہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ ماحول کتنی کٹکتی تھی. اللہ یسنون صدورہم, خبردار یہ لوگ یسنون صدورہم, وہ 180 کا ٹن لے کر اپنے سینے کو موڑ لیتے ہیں. لیستخفوا منہ, تاکہ وہ چھپ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ یستخشون ثیابہم, خبردار اسی وقت جب وہ ڈھانپ لیتے اپنے چہروں کو اپنے چادر اور کپڑے سے. یعلمون, اللہ جانتا ہے, ما یسرون, ان کے اس حرکت کو اور ان کے اس انٹینشن کو جو وہ چوری چھپے کر جاتے ہیں, یعنی دل کے اندر ہے. وما یعلنون, اور ان کے اس حرکت کو جو وہ ظاہراً کر رہے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, یہی اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے, دل کے رازوں کو جانتا ہے کہ ان کا انٹینشن کیا ہے جو انہوں نے منہ موڑ لیا یا جو انہوں نے چہرے کو ڈانپ لیا, ان کا انٹینشن. اور ارض اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے انٹینشن کا بھی پتا اور حرکت کا بھی پتا, تو یہ وار نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وار کہ میرے پیغمبر سے اس طرح منہ موڑے گا تو پتہ لگ جائے گا قیامت کے دن. انہو علیم بذات الصدور, مجھے تو آپ کے انٹینشن کا بھی پتہ ہے کہ آپ کتنی نفرت کرتے ہیں میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اب اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت سے کیا ہے, پہلے والی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے, اس کا تعلق پہلی والی آیت سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے اگر اس محمد پر ایمان لے آئے تو رزق کے دروازے وہ ہمارے اوپر بند ہو جائیں گے, کیونکہ پیننسلا کے سارے لوگ اس کے دین کو نہیں مان رہے, نہ کسی نے ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے, نہ کسی نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, نہ کسی نے ہمارے ساتھ رشتے کرنے ہیں. صحیح, تو ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ رزق توڑے اسباب دیا کرتا ہے کہ مسبب دیا کرتا ہے, اسباب تو مسبب کے کنٹرول میں ہے. آپ لوگوں نے مسبب والا درجہ اسباب کو کیوں دے دیا ہے, جبکہ وہ ذمہ داری تو میں نے لے لی ہے کہ ہر ایک کو رزق دے دینا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا للہ رزقها, اور نہیں ہے کوئی لیونگ انٹیٹی. دابا کا معنی وہ لیونگ انٹیٹی جو زمین پہ پیرا کرتی ہے, زمین کے اندر پیرا کرتی ہے, اڑتی ہے, جو کچھ بھی ہے, حیوانات, پرندے, انسیکٹ, سب کچھ. وما من دابۃ فی الارض, اور نہیں ہے کوئی لیونگ انٹیٹی, چلنے والا کوئی حیوان یا انسیکٹ, فی الارض اللہ کی زمین میں, اللہ علی اللہ رزقها, مگر اللہ کے اوپر لازم ہے, اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے. اللہ علی اللہ, مگر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے رزقها, اس کا رزق. ویعلم مستقر رہا, اور اللہ کریم جانتا ہے, مستقر رہا اس کے جائے قرار کو, وہ مستودع اس کے جائے امانت کو. اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ انٹیٹی ان ایگزسٹنس نہیں تھی, جب یہ لیونگ انٹیٹی ان ایگزسٹنس نہیں تھی اور یہ اپنے مستقر میں تھا. مستقر کا معنی باپ کا نطفہ جب اس کے باڈی کے اندر تھا, باپ کا نطفہ جب اس کے باڈی کے اندر تھا, اور جب وہاں سے جائے امانت میں آ گیا, جائے امانت جب ماں کی وومب میں منتقل ہو گیا تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو خدا وہاں پہ اسے محفوظ رکھتا ہے اور اسے تشکیل دے کر ایک لیونگ انٹیٹی بنا دیتا ہے تو اس اللہ کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے کہ ان ایگزسٹنس آنے کے بعد اسے رزق دیا کرے. صحیح, ویسے بڑا دور ضرب لگاتا ہے. چوری صاحب کہاں ضرب لگا دیا, کہاں ضرب لگا دی, وہاں بہت دور, کہ یہ لیونگ انٹیٹی, یہ جب باپ کے بدر کے اندر تھی اس کا تحفظ کس نے کیا اور کس حوالے سے کیا؟ وہاں کوئی اس کو خوراک مل رہا تھا اس حوالے سے نہیں, مسبب کروا رہا تھا. باپ نے اپنے اس نطفے کے حوالے سے کون سا سوچ لیا کہ میں نے فلاں چیز کہانی ہے فلاں چیز کہانی ہے تاکہ وہ نطفہ ضائع نہ ہو جائے. صحیح, تاکہ وہ اس زمانے میں تو ویاگرا کی تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی. یہ کیا عذاب والے لوگ ہیں, یعنی ان کے ہاتھوں سوائے اس کام کے اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں, بس حیوانات ہیں. حیوانات کی طرح صرف ایک ہی سوچ ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وہ نطفہ جو محفوظ کر چکا تھا, پریزرویشن جو اس کی جا رہی تھی, کون کرتا تھا؟ اللہ. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ نطفہ منتقل ہو کر ماں کی وومب میں آ گیا تو جائے امانت میں اور رحم میں اس کو تشکیل کون دے رہا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ اللہ. کون؟ اللہ. ویعلم مستقرها ومستودعها, اور اللہ کریم جانتا ہے مستقرها اس کا جائے قرار, و مستودعها اور اس کا جائے امانت. یہ ایک معنی. دوسرا معنی, وَيَعْلَوْ مُسْتَقَرَّهَا, اللہ کریم ہر لیونگ انٹیٹی کا آرام اور قرار کی جگہ دن کی وقت کہ لنچ اس نے کہاں کھانا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا, میں نے پہلے سے پلے کیا ہوتا ہے کہ اس نے آج میکڈانلڈ میں کھانا ہے. صحیح, تو وہاں میں نے اس کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے. اس نے آج توکل میں کھانا ہے تو وہاں میں نے اس نے آج اسلامک چائنا ہے کہ کیا چائنا اسلامک ہے, پتا نہیں دو سال گزر گئے ہم نے چائنا اسلامک نہیں دیکھا, یہ وام کی وجہ سے. سے امید اچھا, بس امید پہ, امیدوں کی دنیا میں رہ کر, بس یہ مولوی جتنے سارے ہیں یہ امیدوں کی دنیا میں رہ کر مر جاتے ہیں اور امیدیں ساتھ لے چلتے ہیں. کیوں چوری صاحب؟ وَيَعْلَوْ مُسْتَقَرَّهَا, اللہ کریم جانتا ہے مُسْتَقَرَّهَا. مجھے اصل میں ان چیزوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی, یعنی میرے اپنے ذہن میں کبھی یہ خواہش مائش نہیں ہے وہ بولتی کہ بھائی کہیں کھانے کے لیے جائے, میں نے کھانا توڑا ہے اس لیے تو پھر آپ لوگ اپنے لیے بھی نہیں کر رہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, اور اللہ کریم جانتا ہے اس کا جائے قرار دن کے وقت, وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور ان کا جائے آرام اور جائے امانت رات کے وقت کہ اس نے ڈنر کہاں کرنا ہے. کل فی کتاب مبین, یہ ساری چیزیں اللہ کریم کے شاہی فرمان اور شاہی علم والے کتاب میں لکھی گئی ہیں. کل فی کتاب مبین, یہ ساری چیزیں اللہ کریم کے شاہی فرمان میں لکھے گئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, اور اللہ وہ ذات, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کر دیے آسمانوں اور زمین کو, فی ستت ایام, چھ دنوں میں, وکان فی ستت ایام, ان چھ دنوں. اس مضمون کی آیت قرآن کریم کے اندر صرف سات مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ سات مرتبہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ویک کے سات دنوں کے جانب ایک انڈیکیٹر ہے. قرآن کا وہ مقصد نہیں ہے کیونکہ قرآن ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا, یہ ویسے سپلیمنٹری میں ثابت ہو جاتی ہے. لتنقضی عجائب رات, جو میں کہہ رہا تھا کہ یوم کا ذکر جو دن کہا جاتا ہے, کیا یوم, یوم لفظ دن, تو اس کا ذکر ہے 365 بار قرآن کریم کے اندر. شہر مہینہ, اس کا ذکر ہے 12 بار صرف. اور یہ آسمان اور زمینوں کی تشکیل جس کے عمل سے دن رات پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کا ذکر ہے صرف 7 بار قرآن کریم کے اندر. فی ستت ایام والے. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ کریم کا عرش عَلَى الْمَاءِ, پانی کے اوپر کا. اب کیا اس کی حقیقت مراد ہے کہ آسمان و زمین سے پہلے پانی موجود تھا اور اسی پر اللہ کا عرش پڑا ہوا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں نہیں, یہ محاورہ ہے عربوں کا. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے عربوں کا. جس طرح ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے, پتہ نہیں پنجابی میں یا اردو میں ہے وہ ضرب المثل یا اس کا کوئی مماثل اور ایکول کے نہیں ہے. ہمارے ہاں جب ایک آدمی کو مثلا, یعنی وہ کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے اور پیسے آتے رہتے ہیں, پیسے آتے رہتے ہیں, تو وہاں ہمارے پشتون لوگ کہتے ہیں چد خل کو تیل نہ بلے گی اور اب بلے گی, کہ لوگوں کا تیل نہیں جلتا اور اس کا تو پانی جلتا رہتا ہے. یہ پانی ڈال دیتا ہے تو بھی بڑک اٹھتا ہے, یہ پانی ڈال دیتا ہے تو بھی تیل کی طرح بڑک, اور لوگوں کا تیل نہیں جلتا. صحیح, تو اس قسم کے محاورے ہوتے ہیں. وکان عرش علی الماء, اور اللہ کریم کی حکومت قوی تھی. کان عرش علی الماء, عرش علی الماء کا معنی کہ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت میں کسی چیز کا محتاج نہیں تھا. جب آسمان اور زمین نہیں تھے تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ تھا, جب یہ ساری چیزیں بن گئی تب بھی وہ اللہ ہے. صحیح, کائنات جب معرض وجود میں آئے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق آ گیا نہیں, جو اللہ کی شہنشاہیت ہے وہ تو ہے, وہ تو اس کے ذات کی صفت ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ کریم کے کرسی اور عرش عَلَى الْمَاءِ پانی کے اوپر تامین, بادشاہت قوی کی آ گئی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ کریم آپ کو ٹرائل کر دیں. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ آپ لوگوں میں کون بہتر ہے عمل اور کردار کے حوالے سے. وَلَئِن قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ, اور اگر میں کہہ دیتا ہوں کفار کو إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ, کہ آپ لوگ پھر نئے سرے سے اٹھائے جاؤ گے. من بعد الموت, مرنے کے بعد. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو پھر یہ کفار کہہ دیتے ہیں ان ہذا الا سحر مبین, یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے. سحر کا معنی یہاں ہے جھوٹ اور دروغ کوئی. مرنے کے بعد پھر ہمیں زندگی, یہ بالکل ایسا سفید جھوٹ جسے کہتے ہیں. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کہہ دیں گے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, ان ہذا نہیں ہے یہ بات الا سحر مبین, مگر سفید جھوٹ ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خوئی بدرہ بہانہ بسیار, فارسی میں ضرب المثل ہے کہ خوئی بدرہ بہانہ بسیار. جب آدمی کی عادت خراب ہو جاتی ہے تو ہر ایک بات پہ وہ بہانے کرتا رہتا ہے اور ہیلے تراشتا رہتا ہے. کسی سے آپ کی نفرت ہو جائے, جسے آپ کی نا, وہ اگر خیر کا بھی کام کرے تو آپ اس کے برے پہلو کو دیکھتے رہیں گے. صحیح ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہتے ہیں سفید جھوٹ ہے. اگر میں کہتا ہوں یہ بات نہ کہو, عذاب آ جائے گی آپ پر, حقائق کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرو, عذاب آ جائے گی, تو پھر وہ بدبخت کہتے ہیں تو عذاب ابھی تک آئے کیوں نہیں. صحیح, یہ دیکھیے, اور اسے کہتے ہیں شکایات. کیا کہتے ہیں؟ یہ سلسلہ تو شکایات کہ اللہ کریم شکایت کرتا ہے کہ یہ دیکھیے میرے پیدا کردہ بندے اور میرے سے لڑتے رہتے, آرگومنٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ آرگومنٹ. صحیح ہے کہ شرم نہیں آتی ان کو میرے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں. وَلَئِن قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ, اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اٹھائے جاؤ گے زندہ, من بعد الموت, موت کے بعد, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کافر کہہ دیتے ہیں ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, نہیں ہے مگر یہ سفید جھوٹ ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں ان سے عذاب, ڈیلے کر دیتے ہیں, إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, وہ فکس ٹائم کے, کیونکہ عذاب کا تو ایک فکس ٹائم ہے, ایوری تھنگ ایگزٹ ان اٹس ڈائمینشنس. تو اب ڈائمینشنس تین ڈائمینشن کتنے فزکس کے حوالے سے, فزکس کس نے پڑھی ہے؟ تو آپ نے پڑھی ہے, تو کتنے ڈائمینشن؟ تین ہیں, ایک ہے والیوم اور دوسرا ہے ٹائم اور تیسرا ہے اسپیس. ایک ہے والیوم اور دوسرا ہے ٹائم اور تیسرا ہے اسپیس, اور اسلام کے حوالے سے چوتھا ڈائمنشن اس سب سے اہم ہے جو ہے حکم خداوندی. یہ تینوں مارد وجود میں ہوں گے لیکن پھر بھی چیز وجود میں نہیں آئے گی کیونکہ اللہ کریم نے ابھی تک سٹیمپ نہیں لگایا. اللہ کریم نے ابھی تک سٹیمپ نہیں لگایا, جب وہ سٹیمپ لگا رہے تھے تبھی تھری ڈائمنشن کے حوالے سے چیز ان ایگزسٹنس ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ وہ ڈائمنشن پہ موقوف ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ان سے عذاب, إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, وہ فکس ٹائم کے حوالے سے, لَيَقُولُنَّ, تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں, مَا يَخْبِسُ, یہ عذاب کو کس چیز نے باندھا رکھا ہے, کیوں نہیں آتا, یہ عذاب کو کس چیز نے باندھا رکھا ہے, یہ عذاب کب آئے گی, کس چیز نے اسے رکوائے رکھا ہے. أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ, اللہ کریم فرماتے ہیں کان کھول کے سن, اللہ خبردار یوم یاتیم, اس دن جب انہیں یہ عذاب آئے گی, لیس مصروفا عنہم, تو وہ عذاب پھر ان سے ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا, وحاق بہم, اور ان کے اوپر آ پڑے گا, ماں وہ عذاب, کانو بھی استازیون, جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے, جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے, وہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گی. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا, اور اگر ہم چکا دے انسان کو ملنا اپنی جانب سے رحمتن, رحمت مین صحت دے دیا, اولاد دے دیے, پیسے دے دیا, گھر دے دیا, گاڑی دے دی, بزنس دے دیا, جاب دے دیا, رحمت, وَلَئِنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ اگر ہم دے دیتے ہیں انسان کو ملنا اپنی جانب سے رحمتن رزق کی فراخی ثم نزانا منہ اور پھر وہ فراخی میں اس سے وڈرا کر لیتا ہوں دے دیتا ہوں تو وہ اس فراخی رزق میں پھلتا پھولتا ہے اور پھر کبھی حالات آتے ہیں کبھی حالات المال غاد ورائے عرب کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ صبح شام کا مہمان مال یہ صبح شام کا مہمان ہے آدمی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں جو کاروبار ہوتا ہے جو لے لیتے ہیں سٹاک سٹاک اور وہ دوسرا کیا ہوتا ہے شیئر شیئر کا کاروبار اور سٹاک کا کاروبار رات کو آدمی کروڑ پتی اور صبح کو وہ کمپنی بیٹھ جاتی ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسے اپنے گھر سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں وَلَئِنْ عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اگر ہم دے دیتے ہیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت فراخی رزق سمنت یا صحت یا اولاد یا بزنس یا جاب یا جو کچھ بھی ہے نزا ثم نزانا منہ اور پھر ہم اسے واپس لے لیتے ہیں اس سے انہ لیئوس تو پھر وہ بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید بیٹھ جاتا ہے کفور اور ناشکرہ بن جاتا ہے بس کفر پہ کفر کرتا رہتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کفر پہ ایسا کفر بکتا رہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اب ذرا نکال ہے سورہ بنی اسرائیل 15 پارا آیت نمبر 83 سورہ بنی اسرائیل 15 پارا آیت نمبر 83 دیکھ لیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ یہ مختلف انسانوں کی طبیعتیں کہ انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ موجود ہے انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ یہ طبیعت موجود ہے کہ کبھی جب میں اسے رحمت دے دیتا ہوں وڈرا کر دیتا ہوں تو وہ نا امید اور کافر بن جاتا ہے اور کبھی وہ اس قسم کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آرد و نہ آب جانب جب میں انعام کر دیتا ہوں انسان کو انعامات دے دیتا ہوں می فراخی رزق دے دیتا ہوں صحت دے دیتا ہوں بزنس دے دیتا ہوں جاب دے دیتا ہوں بچے دے دیتا ہوں عزت دے دیتا ہوں لیڈر اس کا چمکاتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَضَ وہ دین سے منہ موڑ لیتا ہے وَنَعَابِ جَانِبِ اور اپنے پہلو کو بدل کر دین سے بہت دور چلا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے تکلیف آ جاتی ہے اس پہ غربت آتی ہے کاروبار بیٹھ جاتا ہے بزنس غرق ہو جاتا ہے جاب چلی جاتی ہے کان یئوسا تو پھر وہ اللہ کی امید سے بالکل وہ رشتہ ناتا ختم کر دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے پھر رشتہ ناتا ختم کر دیتا ہے بالکل نا امید ہو جاتا ہے اب پھر حالات نہیں بدلے صحیح ہے کہ گرا ہوا پھر اٹھنے والا نہیں ہوتا صحیح یہی کہتے ہیں نا کہ جو ایک بار گر جاتا ہے جو ایک بار گر جاتا وہ پھر اٹھ نہیں سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں یہی نا امید وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے كَانَ يَئُوسًا تو وہ پھر نا امید بن جاتا ہے آپ ذرا نکالے سورہ المعارج 29 پارا چودھری صاحب سورت نمبر 70 چودھری صاحب ابھی تو آپ کو کافی سارا قرآن یاد ہو گیا دیکھ لیا آیت نمبر 19 ان الانسان خلق لوعا انسان خلق اس میں سٹیبلٹی بالکل نہیں ان الانسان تحقیق انسان خلقا اسے پیدا کیا گیا ہے الوغن انسٹیبل الوغن انسٹیبل یہ سٹیبلٹی یہ پیدا کرے گا ان الانسان تحقیق انسان کو پیدا کیا گیا ہے الوغن جی کا کچا انسٹیبل اور اس کی انسٹیبلٹی کیا ہے اذا مسو شر جزوغن جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بہت بڑی آہو زاری گریا و بخار بس مر گئے جی بس دنیں گزرتے ہیں رات گزرتے ہیں بیوی کی طبیعت بھی گڑبڑ ہے وہ بچہ جو ہے وہ سکول نہیں جا رہا بس وہ ایسی شکایات کا ڈھیر لگا رہتا ہے اذا مسو شر جزوغن جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے جزوغن تو بڑی بڑی فریادیں شروع کر دیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اسے خیر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کے مقابلے پہ اتر آتا ہے پھر یہ اتنا دیدہ دلیر ہے اور اتنا جگر والا آدمی ہے کہ پھر یہ اللہ کے مقابلے پہ کڑا ہو جاتا ہے. اسے کل کی فریاد پر یاد نہیں رہتی چودھری صاحب جی. اسے کل والے دن پر یاد نہیں رہتے کہ کل والی تکلیف پھر بھی واپس لوٹ کے آ سکتی ہے. آج میں اللہ کے مقابلے پہ کیوں کڑا ہوں؟ ہاں خالق ہے بھائی, جس چیز کو پورے کائنات کو پیدا کر دیا ہے وہ تو ایک ایک چیز کی اتنی باریک بینے سے ڈائسیکشن کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر ہم چکا دے انسان کو اپنی جانب سے رحمت, ثُمَّ نَزَانَا حَابِنُ, پھر لے لے اسے سلب کریں وڈرا کریں اس سے, اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو یہ نا امید بن جاتا ہے کفور اور نہایت کفران کرنے والا بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نغمہ اباد ذرہ امستو, اور اگر ہم اسے چکا دیتے ہیں نغمہ نعمتیں لذتیں عیش و عشرت, باد ذرہ تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی, تکلیف کے بعد اگر راحت آ جاتی ہے تو پھر یہ کیا, تو پھر یہ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ریجائز کرتا ہے. لیقول اللہ, پھر وہ کہہ دیتا ہے ذہب السیئات عنی, اب برے دن واپس لوٹنے والے نہیں, بس اب جو ہو گئے تو ہو گئے چلے گئے. اللہ کریم بھی کمال کرتا ہے کیوں چوہے صاحب؟ لیقول اللہ, پھر وہ کہہ دیتا ہے ذہب السیئات عنی, وہ تکالیف, وہ تکالیف کا دور ختم ہو گیا, وہ تکالیف کا دور ختم, وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا, اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں, کہ وہ زمانہ چلا گیا جب تکلیفیں آتی تھیں. ابھی تو ہمارے چار انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں اور پاؤں چولہے میں, چاروں انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں اور پاؤں چولہے میں, پانچوں گھی. اچھا ہم گھی جب کھاتے چاروں انگلیاں سے کھاتے ہیں, آپ پانچ سے کھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ فار کریکشن. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, اور اگر ہم اسے دے دیتے نغمہ لذتیں, بعد ذرہ مصیبت کے بعد مستو, جو مصیبت اسے پہنچ گئی تھی, لَيَقُولَ اللَّهُ, تو وہ کہہ دیتا ہے فخری انداز میں ذہب السیئات عنی, مصیبتوں کا دور, وہاں دو تین دن کچھ تکلیفیں آ گئی تھی, اسے پھر یاد ہی نہیں رہتا کچھ تکلیفیں بھی ہوئی تھی, یعنی پوری جائز کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس کو خراب نہیں کرتا. باپ دادا کے زمانے سے ہم اس علاقے کے چودھری بن بیٹھے ہیں. کہ ذہب السیئات, آپ دونوں چودھری کی بات نہیں کر رہے, آپ تو ہمارے جیسے غریب ہیں, ہمارے پاس بھی پیسے نہیں اور آپ دونوں کے پاس بھی نہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَغْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو وہ کہہ دیتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تکلیفیں چلی گئی مجھ سے, اِنَّهُ لَفَرِحٌ, وہ آدمی باتوں کا بھی فخریلا ہوتا ہے, فخور, اور حرکات بھی اس کے بدل جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی باتیں, باتوں کا انداز بھی بدل جاتا ہے اور حرکات بھی, اس کے چلنے کا انداز پھر بدل جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاٹن والے کپڑے کو, وہ بد دے دیتے ہیں صحیح, اور وہ اس طرح ہاں کیا کہتے ہیں کلف لگا دیتے ہیں, تو پھر وہ کلف لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے چلنے پھرنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے. ٹھیک ٹھاک آدمی وہ کلف لگا دیا, اب اسے چلنا نہیں آتا صحیح ہے, اور ٹھیک ٹھاک موٹر میں بیٹھا رہتا, اب وہ جو دولت اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر اسے باتوں کا طریقہ بھی نہیں آتا, چلنے کا بھی نہیں آتا. اِنَّهُ لَفَرِحٌ, پھر وہ باتوں کا بھی متکبر ہوتا ہے, فخورٌ, اور حرکات کا بھی متکبر بن جاتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ, مگر وہ لوگ نہیں, ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ, اتنا سارا مال ان کے پاس ہوگا لیکن آپ کے ساتھ ملیں گے اس طرح جس طرح ایک فقیر اور غریب ملتا ہے, اس لیے کہ ان کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, دو چار دن کی زندگی ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, اور ایک دن مرنا ہے آخر موت. خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی نظم لکھی ہے کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, اور ایک دن مرنا ہے آخر موت. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, لیکن وہ لوگ صبرو جو استقامت والے ہیں, صبرو جو استقامت والے ہیں. قرآن کریم میں صبر ہمیشہ پہلا معنی جو اس کا ہوتا ہے اسٹیبلٹی کا ہوتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ, مگر وہ لوگ صبرو جو استقامت والے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اعمال کے سچے ہیں, صالح اعمال ہیں, ان کے کردار کے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, تو وہ ایسا کام نہیں کرتے وہ پوری دنیا کی بھی مالک بن جائیں, یا سبحان اللہ

کہ ان تتبعونا الا رجلا مسحورا. یہ پیغمبر کریزی ہے اور آپ کریزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ دیوانہ ہے اور پاگل کے پیچھے, معاذ اللہ, خاکم بدہن, اللہ بچائے, کیا پاگل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب اللہ کریم نے ان کے سارے معاملات کو ایک ہی جملے میں ختم کر دیا. کیا کہا؟ کہ انظر کیفا ضربوا لك الامثال, دیکھیے میرے پیغمبر آپ کے لیے کتنے کلیور اور انٹیلیجنٹ ہیں. جب آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے, اور پھر فیصلہ رہتے ہیں کریزی پہ. تو آپ کے لیے کتنے کلیور ہیں, لیکن خود اتنے تئی اتنے احمق ہیں کہ فضلوا فلا یستطیعون سبیل, انسانیت کا راستہ انہیں نہیں معلوم کہ انسان کیسے بنتے ہیں, کہ اپنے تئی اتنے احمق ہیں, بے وقوف ہیں کہ انسانیت کا راستہ نہیں معلوم کہ انسان کیسے بنتے ہیں. بازن میں آگے ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سورہ انعام کے اندر, کہاں؟ مولانا ذیشان صاحب کہاں؟ بھائی ذیشان کا معنی ہے شان والے, اور جب آپ مولانا بھی بن جاتے ہیں شان والے مولوی صاحب. سورہ انعام کی بالکل ابتدا ہے تقریبا, آیت نمبر 8 دیکھیں, 7 پہلے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جی پیغمبر کہتے ہیں مجھے آج ہی آیت نازل ہوئی, آج ہی سورت نازل ہوئی, آج ہی آیات نازل ہوئی, آج ہی نازل ہوا, اور انہوں نے کبھی ہمیں لکھا ہوا ایک پرزہ بھی نہیں دکھایا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. کوئی زبانی جمع خرچ کرتا رہتا ہے. سوری صاحب ویسے اتنے بڑے حرامی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایسے شیطانوں سے واسطہ پڑا تھا, ان سے بڑھ کر شیطان دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. انہیں کہا کبھی ہمیں ایک لکھا ہوا پرزہ اتنا بھی نہیں دکھایا کہ یہ اللہ نے بھجوایا ہے, بس کچھ کہہ دیتا ہے, کہتے ہیں آج آیا کیا آئی یا آج سورت آئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جو بدبخت ہیں یہ اگر لکھی ہوئی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں تو کیا یہ موسیٰ کے تورات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے وہ لکھی ہوئی کتاب کب کی مانی جو آپ سے لکھی ہوئی کا مطالبہ کرتی ہے؟ اور فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اگر ہم نازل کر دیتے آپ کے اوپر کتاباً کتاب, فِي قِرْطَاسٍ, مکتوب اور لکھے ہوئے پرزے میں, فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ. ایک دیکھیے دور سے لکھی ہوئی کاغذ دیکھنا, اس میں نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے, اس میں نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ فَرَأَوْهُ بِأَعْيُنِهِمْ, اگر میں لکھا ہوا دے دیتا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے, نہیں, آنکھوں سے دیکھنا اس میں دھوکا ہو سکتا ہے, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, وہ اپنے ہاتھوں سے ٹچ کے دیکھ دیتے کہ واقعی کاغذ ہیں, ہاں اس پہ لکھی ہوئی چیز آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں ہاں کاغذ, ہاں نظر کا کوئی دھوکا نہیں. اس لیے اللہ کریم نے وہ رویت کی بات نہیں کی, ویزیبلٹی کی بات نہیں کی, صحیح ٹچنگ کی بات کی, کہ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور وہ ٹچ کرتے اسے اپنے ہاتھوں سے, لقال الذين كفروا, تو پھر بھی یہ کافر کہتے, ان هذا الا سحر مبين, بہت بڑا جادو ہے. دیکھیے ہاتھ سے بھی معلوم نہیں ہوتا. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين, وقالوا لولا انزل عليه ملك, اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ تائید کے لیے فرشتہ کیوں موجود نہیں ہوتا, ولو انزلنا ملكا, اگر ہم وہ فرشتہ نازل کر دیتے, لقضی الامر, تو اللہ کریم فرماتے فرشتے کے نزول کے وقت تو پھر اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے, فرشتے تو تب آتے جب بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر, تو کب کا کام ختم ہو گیا ہوتا, ثم لا ينظرون, اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. پھر وہ کہتے کہ یہ پیغمبر انسان کیوں ہو کے آیا, انسان کیوں پیغمبر ہو کے آیا, کوئی فرشتہ اللہ بھجواتے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا پیغمبر نے تو آپ کے لیے ماڈل بننا ہے, اگر وہ آپ جیسے خواہشات نہیں رکھتا تو ماڈل خاک بنے گا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اگر ہم پیغمبر کو کوئی فرشتہ بنا دیتے, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو پھر بھی اس کو ٹرانسفارم کرنا لازم ہوتا. اگر ہم فرشتہ بھجوا دیتے تو اللہ کریم فرماتے آپ کے لیے ماڈل بننا تھا, پھر میں نے اس کو اس کی بدن کی کیمسٹری کو میں نے تبدیل کرنا ہوتا, کیونکہ وہ آپ کے لیے, اگر اس کے خواہشات نہ ہوتے تو ماڈل خاک بنتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو میں انہیں لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ٹرانسفارم کرتا, انسان بنا دیتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ویسے ٹائم کا ضیاع ہوتا کہ اگر فرشتے نے پھر کنورٹ ہو کے انسان بننا تھا تو انسان میں نے بھجوا دیا ہے. اس پر جو اعتراضات ہیں آپ کے, وہ کنورٹ انسان پہ بھی آپ کے وہ اعتراض ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بات صاف ہے کہ انہوں نے آپ کو ماننا نہیں, آپ جو بھی کریں کرتے رہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا الحمد بالقران العظیم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار, فالله خير الحافظ وهو الرحمن الرحيم. یہ آیت نمبر 48 48 دیکھ لیا. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, دیکھ لیا. ولا تطیع الکافرین, بعین ہی وہی الفاظ ہے جو سورت کے ابتدا میں کہہ دیے. وہاں کہہ رہی ہے نبی اتق اللہ, اللہ سے ڈریے. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اور کافرین اور منافقین کو فالو نہ کریں, ان کی بات کو نہ مانیں. اور یہاں ڈائریکٹ وہی بات کہی کہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اور فالو نہ کریں الکافرین کافروں کو, والمنافقین اور منافقوں کو. ودع اذاہم, اذا کے دو معنی آتے ہیں لغت عربی میں. ایک اذا کا معنی ہے ایذا رسانی, اذا کا معنی ہے ایذا رسانی, تکلیف پہنچانا. کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا. اور دوسرا اذا کا معنی گندگی. تو دونوں معنی یہاں مراد ہیں کہ ولا تطیع الکافرین, اور نہ مانے کوئی بات بھی کافروں کی. والمنافقین, اور منافقوں کی. ودع اذاہم, ان کی گندگی کو چھوڑے, ان کے متعلق کیا سوچنا ہے؟ ان کے پاس کوئی انسانیت کی باتیں توڑی دیں؟ یہ تو سوچنے کے لیے ایجنڈے سے نکالتے. اذہ زوردار بات ہے, بس جملہ تو مختصر ہے لیکن خدا کا ہے کہ ودع اذاہم, بس میں نے کہہ دیا کہ جو وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ گند بک رہے ہیں. تو ودع, ان کے گند کو اور بکواس کو چھوڑ دیں. یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ چلو میں رات سوچوں گا کل آ جائیں. نہیں, یہ کوئی سوچ والی بات نہیں. ودع اذاہم, چوری صاحب کتنی زوردار بات. ولا تطیع الکافرین, اور نہ مانے آپ کو یہ بات بھی کافروں کی. والمنافقین, اور منافقوں کی. ودع اذاہم, ان کی گندگی کو چھوڑ دیں. سرے سے اس پہ مغز کپائی کرے ہی. That is not a thing which is to be pondered upon. یہ کوئی غور والی بات ہے نہیں, یہ کوئی سوچ والی بات, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ ویسٹ آف ٹائم نہ کریں. ودع اذاہم, بس اللہ نے کہا کہ گم ہے تو گم پہ تو آدمی وقت ضائع نہیں کرتا. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بند باندھ دیا کہ ودع اذاہم, اس نے کہا کہ گن نہ بکر, اٹھو اور چلے جاؤ. ودع اذاہم, اور چھوڑ جائیں ان کے گند کو. اور دوسری بات کہ وہ آپ کو تکالیف پہنچائیں گے. ودع اذاہم, لیکن آپ اسے استعظامی کیفیت میں کاؤنٹ نہ کریں کہ بس پھر یہ مصیبت آ جائے گی, اور اگر نرمی کا اظہار نہیں کیا تو یہ مصیبت آ جائے گی, اور نرمی کا اظہار نہیں کیا یہ تکلیف آ جائے گی. اللہ کریم نے فرمایا ودع اذاہم, کیا تکلیف آ رہی ہے دین کے مسئلے میں, اس سرے سے اس پہ سوچے ہی نہ. اور پیچھے فرمایا وتوکل علی اللہ, بس اللہ پہ اعتماد رکھیں. پیچھے دیکھیں وتوکل علی اللہ, اللہ پہ اعتماد رکھیں. وہ کفا باللہ وکیلا, کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کے گند کو چھوڑ دیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے انہیں ایسا جواب دے دیا منہ توڑ کے چلو باہر نکلو, اس پر بھاتی نہیں ہو سکتی, تو وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. صحیح, تو آپ اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ توکل اللہ, اللہ پہ اعتماد کریں. وہ کفا باللہ وکیلا. چوہدری صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ جی. تو واپس اپنے سبق پہ. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی چنایات ہم نے پڑھی, اس لیے کہ آپ لوگ دیر سے آئے, اور ابھی تو ہم نے عشاء کو آگے کھینچ لیا. آج 9:45 پر ہے عشاء, تو اس لیے اب سبق جلدی شروع کریں گے.

قل آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الجن اگر جمع ہو جائیں جنات والانس اور انسان على اس موضوع پر ایاتو بمثل هذا القرآن کہ لے آئیں ایک قرآن اسی طرح لا یاتون بمثل تو وہ کبھی بھی نہیں لا سکتے اس قسم کا قرآن ولو کان بعضهم لبعضهم ظهیرا اگر وہ سارے یونانیمسلی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹر بھی ہو جائیں پھر یہ کام نہ ہونے کا ہے کہ یونانیمسلی چار ارب لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں چاروں کے چار ارب یہ فیصلہ کر دیں قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا ٹوٹلی امپاسبل بلکہ چار رب انسان تو چھوڑیے جنات کو بھی بلائیں لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا لقد صرفنا للناس اور تاکہ ہم نے بیان کر دیا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں من کل مسئلے عبرت کی ساری ضروری باتیں فابا اکثر الناس لیکن لوگوں کی میجارٹی خیر کی باتوں سے انکار کر چکے الا کفورا ایک بات کے ساتھ ہی اکسٹمڈ ہیں کہ نہ مانے میں نہ مانوں بس اللہ کریم فرماتے کہ انسان کا مزاج ہے کہ یہ نہ مانو کے ساتھ اکسٹمڈ ہے باقی باتیں اس کے لیے ماننی بڑی مشکل ہوتی ہے فابا اکثر الناس الا کفورا وقالو اور وہ کہہ دیتے ہیں لن نؤمن لکا ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے او محمد حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا تا آنکھیں آپ مکے کے سہارا سے ہمارے لیے بہت بڑا چشمہ نکال دیں پانی کا بہت بڑا چشمہ اگر اس سہارا میں آپ نے نکال دیا مانیں گے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ویسے تھے بڑے حرامی تھے ایسے حرامی جو رسول پاک کو ملے تھے کسی کو نہیں ملے وقالوا لن نؤمن لك انہوں نے کہہ دیا ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے حتا تفجر لنا تا آکے آپ تفجر لنا جاری کر دیں ہمارے لیے من الارض مکے کی زمین سے ینبوعا بہت بڑا چشمہ جو بہتر او تکون لک جنت یا یہ کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا باغ اب مکے کے زمین کے اندر چشمے کا پوٹنا یا باغ کا ہونا دیٹ واز ٹوٹلی امپاسبل فزیکلی او تکون لک جنت یا ہو آپ کے لیے بہت بڑا باغ من نخیل کھجور کا وعنب اور انگور کا فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا اور خالی باغ سے بھی بات نہیں مانیں گے فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا اور آپ اسی باغ کے اندر جنوباً شمالاً غرباً اور شرقاً نہروں کا ایک جال بچھا فتفجر الانہار خلالا تفجیرا اور اس کے تک اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بس تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرائے نہ عذاب سے بس یکایک ہمارے اوپر اسمان کو ڈال دیں تاکہ ہمارا بیڑا غرق ہو یا تو آپ یہ کام کریں یا ہمارا بیڑا غرق کر دیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے حرامی کسی کو نہیں ملے او تسکت السماء کما زغمت علینا یا آپ تسکت السماء پینکوا دے آسمان کو کما زغمتا جس طرح آپ کا آپ کی جو خام خیالی ہے کہ آپ پر عذاب آ جائے گی آسمان ٹوٹ پڑے گا زمین ٹوٹ پڑے گی تو آپ آسمان کو توڑے ہمارے اوپر او تسکت السماء یا ڈال دیں ہمارے اوپر پینکوا دے ہمارے اوپر توڑوا دے ہمارے اوپر آسمان اور دیکھیے اس پہ بھی یعنی درمیان میں پھر وہ اپنی شیطانت کا نقطہ لگا دیا کما زعمت یہ جو آپ جس ڈریم دیکھ رہے ہیں اس ڈریم کے مطابق او تسکت السماء یا توڑوا دے ہمارے اوپر آسمان کما زعمت یہ جو آپ کا وہم گمان ہے علینا ہمارے اوپر کسفن ٹکڑے ٹکڑے او تاتی باللائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کو مکے میں نازل فرمائے کہ وہ ہم سے بات کرے او تاتی باللائے یا لے آئے اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے والملائکہ قبیلا لیکن دیکھیے اگر اللہ بغیر اسکاٹ کے آئے تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے ملائکہ کی اسکاٹ اس کے ساتھ ضرور ہو کہ آگے پیچھے ملائکہ دوڑتے رہے اور لوگوں کو پتہ لگ گئے کہ اللہ مکے میں نازل ہو چکے ہیں ابو جال سے بات کرنے آ رہے ہیں چلیے صاحب تبھی میری بات پکی ہو گئی کہ ایسے حرامی کسی کو نہیں ملے چل رہی ہاں او تاتی باللائے یا یہ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ کو والملائکہ اس کے ساتھ فرشتے کو قبیلن فوج در فوج پلاٹون آگے پلاٹون پیچھے دائیں بائیں مکے کے سارے بازاروں میں فرشتے ہی کڑے ہیں کیوں یہ اللہ آ رہا ہے ابو جال سے بات کرنے چھوڑی صاحب

تو واپس اپنے سبق پہ. قل آپ کہہ دیجئے فاتو بے عشر سورم مثلی, لے آئیں آپ بے عشر سورم مثلی دس سورتیں سے قرآن کے مانند. ودعو شہداکم ودعو من استطعتم, اور بلائیں ان ساروں کو جو آپ کے بس میں, من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں, ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے. فإن لم یستجیبوا لکم اگر انہوں نے آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. فإن لم یستجیبوا لکم اگر انہوں نے آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کیا, فعلموا تو پھر آپ جان لیں, انما باتیے انزل بعلم اللہ کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے. واللہ الا اللہ, ایک تو قرآن کی صداقت ثابت ہو گئی کہ اگر انہوں نے چیلنج پہ ہاں نہیں کیا کہ ہاں ہم کرتے ہیں, تو بس پھر آپ لوگوں کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ انما انزل بعلم اللہ کہ یہ قرآن کریم اللہ کا نازل کر رہا ہے. فعلموا تو پھر جان لیجئے, انما انزل بعلم اللہ کے نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے. واللہ الہ اور نہیں ہے معبود اللہ مگر اللہ تعالی. فہل انتم مسلمون, اب بھی آپ ایمان نہیں لاتے. فہل انتم مسلمون, آیا ہیں آپ اسلام قبول کرنے والے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتان وفیلیم آمالان, من کانا وہ شخص یرید الحیات الدنیا جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی کی بہتری وزینتا اور اس کی خوبصورتی. نوفی لیم آمالاً فیا, ہم پورا پورا ریوارڈ دیتے ہیں اس کو اس کے اعمال کا اس دنیا میں. وہ ان فیا لا یبخسون, اور انہیں اس زندگی میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا. اولائک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر دوزخ, نہیں ہے ان کے لیے آخرت, کیونکہ ان کی ساری تگ و دو وہ دنیاوی زینت کے لیے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وصول کر جائیں گے, بہت بڑی زرق برق کاریں ہوں گی اور بڑے پیلسز ہوں گے اور سب کچھ ہوگا, لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا, اس نے آخرت کے لیے کبھی سوچا نہیں, تو آخرت میں اسے خاک ملے گا. ہاں ایک چیز ضرور ملے گی جسے کہتے ہیں دوزخ. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آپ ذرا نکالے سورہ بنی اسرائیل سوری صاحب, یہ قرآن کریم آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آیت نمبر 18 دیکھیے, 18 بنی اسرائیل 15 واپس. ملکان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء, وہ شخص کان یرید العاجلۃ جو تسلسل سے کانٹینیوسلی اس کی تگدو یہ تھی, وہ چاہتا تھا کہ اسے دنیا ملے. عجلنا لہ فیہا ما نشاء, ہم نے دے دیا اسے دنیا میں اتنا حصہ جو ہم نے چاہا. لمن نرید, اور اس کو دیا جسے ہم نے ارادہ کیا. ثم جعلنا لہ جہنم, اور پھر ہم نے فیصلہ کیا دوڑ کے اسے دکھا دے دے گا اور پھینک دے گا مدفور. ایک فرشتہ اسے تانا دے دے گا, انسان کے بچے آپ توڑے دے, یہ آپ کا کردار ہے جو یہاں لائے گئے, اور دوسرا اسے پیچھے سے دم. اللہ رحم فرمائے, ویسے اللہ کا اللہ نے جو تصور دے دیا ہے وہ تصور بڑا عجیب ہے کہ مضموماً ایک فرشتہ اسے تانا دے دے گا کہ آپ انسان کے بچے توڑے تھے یہاں جو آئے, ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ دوسرا فرشتہ دم درمیان میں گر گیا. اور یہ تانا کم سے کب کہاں سے ہم نے اٹھایا؟ آپ ذرا جائے سورہ ملک پہ, انتیسویں پارے کی بالکل پہلی سورت, دیکھ لیا آیت نمبر 8. کلبا القیہ فیہا فوجن, دیکھ لیا, جب بھی ڈالا جائے گا جہنم کے اندر فوجن, ایک گروہ جہنمیوں کا. سالہم خزنتوہا, تو پوچھ لیں گے اس گروہ سے خزنتوہا داروغہائے جہنم, جو داروغے اور سپرنٹینڈنٹ ہیں وہاں پہ, جو فرشتے کڑے ہیں وہاں, اور کیا دیکھیے مجھے دیکھیے. سالہم خزنتوہا, فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, آپ کو کوئی خبر مبر. یہ انداز میرا دیکھے تو تبھی اس سے تانے کا انداز نکلتا ہے.

فدکتا دکتا واحدا, انہیں ایک جھٹکا دیا جائے گا. زلزلۃ القیامہ, انہیں ایک جھٹکا, زمین اور پہاڑوں کو ایسا اٹھایا جائے گا کہ ایک دھکا دیا جائے. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا فیومئذ وقعت الواقعہ, اسی دن وہ یقین آنے والی ایونٹ وہ واقع ہو گئی جس کے متعلق میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا اللہ کریم فرماتے کہ یہ واقع ہونے والی. یہ کیا ہے؟ With certainty or certainly it will happen. So that happened. فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, اور آسمان اس میں دراڑے پڑ گئیں. فَيَوْمَئِذِ وَاحِيَةٌ, وہ اسی دن دروازوں کے دروازے بن گئے تھے ٹکڑے ٹکڑے. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا, اور سارے فرشتے اس آسمان کے اطراف پہ ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ, اور اٹھا کے رکھیں گے اللہ کے عرش کو. يَوْمَئِذٍ, اسی دن سَمَانِيَةَ, آٹھ صفوف فرشتوں کے, فرشتوں کے آٹھ صفے وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھیں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ, اسی دن آپ کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے. لا تخفى منكم خافية, کوئی بھی آپ میں سے نہ چھپ سکے گا. فاما من اوتی کتاب بیمینہ, جس کو اس کا پرسنل فائل اس کے دائیں ہاتھ میں تما دیا گیا. فیقول, وہ خوشی سے اچل کر کہہ دے گا, ہا امقرو کتابیا, او اہل محشر آئیے میرے ریکارڈ کو دیکھیں, میرا ریزلٹ دیکھیں. انی ظننتو, میرا یقین تھا, نی ملاقی حسابیہ, کہ میں اکاؤنٹبلٹی کے پاس جانے والا ہوں. فہو فی عیشت راضیہ, اس کی زندگی بہترین ہوگی. فی جنت العالیہ, بڑے بڑے باغات ہوں گے. قطوف و آدانیہ, اس کے میوے اور پل اس کے قریب ہوں گے. کلو, حکم ملے گا کھاؤ. وشربو, اور پیو. ہنی ان بلا رکاوٹ, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ آپ کے دنیاوی زندگی کا بدلہ ہے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ, اور جنہیں ان کا پرسنل فائل بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فیقول, وہ حسرت بری آواز میں کہہ دے گا, یا لیتنی, اے کاش, لم اوت کتابیہ, کاش کہ مجھے یہ ریکارڈ نہ دیا جاتا. ولم ادر ما حسابیہ, اور جب دیا گیا تو کاش کہ میں بے علم ہوتا کہ اسے پڑھ نہ سکتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کہ یہ فائل کبھی گم ہوتی. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کہ یہ فائل کہیں گم ہوتی. ما اغنا غنی مالیہ, میرا سارا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. حلق غنی سلطانیہ, میری دنیا والی قوت و حکومت وہ بھی ختم ہو گئی. خضو, تو اللہ حکم دے گا کہ خضو, فرشتوں سے کہہ دے گا خضو, پکڑو اس کو. فغلو, اس کے ہاتھ پیر اور گردن ایک ساتھ باندھو. ثم الجحیم صلوا, اور پھر گسیٹ کے لے چلو جہنم کی طرف. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ محفظنا من النار, اللہ محفظنا یا فیاض, اللہ محفظنا یا فیاض, اللہ محفظنا یا فیاض. کیونکہ ایف بی آئی کا حکم بھی نہیں, ایف بی آئی کا بھی نہیں, کائنات کے خالق کا ہے کہ خضو, پکڑو اس کو. فغلو, اور باندھنا بھی عجیب ہے کہ ہاتھ پاؤں اور گردن تینوں ایک ساتھ, اسے گٹھڑی بنا دو. ثم الجحیم صلوا, اور پھر گسیٹ کے لے چلو جہنم کی طرف. اور وجہ کیا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ, اس کا اللہ پہ عقیدہ نہیں تھا. اور دوسری بات, ولا یحض علی طعام المسکین, لوگ بھوکے مر رہے تھے, اس کو کوئی فکر نہیں تھی. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, اس کا کوئی دوست اور مددگار آج کے دن نہیں. الا طعام, الا طعام, ولا طعام الا من مسکین, اور اسے جو کھانا پینا ملے گا وہ اس کے پس ہوں گے, جو جہنم میں گند نکلے گا وہ اس کو کھلایا پلایا جائے. یا سبحان اللہ, اللہ بچائے. شیخ مرحوم جو یہ جگہ پڑھا رہے تھے, بس کی ہچکی بن گئی, اور جب ہچکی بن گئی درد دینا چھوڑ دیا. اسی دن وہ اٹھ گئے, ہچکی بن گئی, وہ رو نہیں سکتا تھا. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے حکم کا وہ وزن معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ خضو ہو, پکڑو اس کو. فغلو, ہاتھ پاؤں پیر گردن ایک ساتھ باندھو. ثم الجحیم صلوا, ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه, اور ستر گز کے لمبے بیڑی اور ہتھ کڑیوں میں سے ڈالو. سبعون ذراعا, ستر گز ہتھ کڑیاں, وہ بذات خود ایک بہت بڑی آستھا. ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون.

وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ اور ہم نہیں دیکھتے آپ لوگوں کے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت بل نظنکم کاذبین بلکہ ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں قال یا قوم اس نے کہہ دیا یا قوم او میرے قوم ارائیتم بتائیے مجھے ان کنتو علی بینت اگر ہوں میں اللہ کی جانب سے بصیرت پہ اور نور پر وآتانی رحمتا من عندے اور اللہ نے دے دیا مجھے نبوت اپنی جانب سے فعمیت علیکم اور یہ چیز آپ کے لیے ایمبیگوٹی بن چکی ہے انلزمکم تو کیا ہم آپ پہ سٹریس کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں نہیں کبھی نہیں کر سکتے وہ انتم کارہون اور اس انداز سے کہ آپ اسے پسند نہیں کر رہے تو ہم بائی فورس تو آپ کو نہیں بنا رہے بائی فورس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو سورہ ہود کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں چار بنیادی مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ بندگی اللہ تعالیٰ کی, اس سے گناہوں کی بخشش مانگنا اور سٹریٹ اسی کی طرف روانہ ہونا, یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور اسی کی قدرت کامل ہے, نہ تو کوئی شے اسی کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے. اور تیسرا مسئلہ کہ شاید آپ کبھی کبھار ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں میرے نبی, اور آپ کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, لیکن خبردار اگر آپ نے ایسی بات کی. اور چوتھی بات کہ قرآن کریم جو بات کر رہا ہے وہ بات حقیقت پہ مبنی ہے, جو لوگ نہیں مان رہے وہ تو ضدی بن چکے ہیں, اگر انہیں آپ جیسے بھی یہ بات بیان کر دیں وہ تب بھی نہیں مانیں گے. اور انہی چار موضوعات کے اس بات کے لیے یا انہیں اس کی تنویر کے لیے انلائٹ کرنے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کے قصے اس میں بیان کر دیے ہیں. تو ان سارے قصوں کا تعلق ان چار بنیادی مسائل سے ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ دیکھ لیا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور تاکید ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کے قوم کے پاس. انی لکم نذیر مبین کہ میں آپ کے لیے ڈرانے والا ہوں کلیئر کٹ. اللہ تعبدوا الا اللہ کے بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ تعالی کے. تو دیکھیے وہاں آیت نمبر دو میں دیکھیے بالکل ابتدا سے کہ وہاں جو پہلا مسئلہ بیان کیا گیا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں صرف محمد کا پیغام نہیں نوح علیہ السلام کا پیغام بھی نہیں یہی تھا. اللہ تعبدوا الا اللہ کے بندگی نہ کرو مگر ایک اللہ تعالیٰ کے. انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے عذاب یوم العلیم اس دن کے عذاب سے جو دن بڑا دردناک ہے. عذاب تو ہے دردناک لیکن وہ دن جو ہے وہ بڑی درد دینے والی دن ہے. فقال الملأ اب اللہ کریم نے اسی دن کو یوم العلیم کیوں کہہ دیا, یوم علیم کیوں کہہ دیا. آپ ذرا سورہ دہر نکالیں 29 پارے کی آخری سے پہلے سورہ آیت نمبر 7 دیکھیں, بس وہاں اللہ نے ایک لفظ ذکر کر دیا ہے اس دن کے حوالے سے. دیکھ لیا آیت نمبر 7, یوفون بالنظر مومن وہ لوگ ہیں, یوفون بالنظر جو اپنے وعدوں کو ایفا کر دیتے ہیں. نظر کا معنی ہے پلیجز, جو پلیج وہ کر جاتے ہیں وہ بے تکی نہیں کہا جاتے, بس جو بات کہہ دیتے ہیں دے آر کمیٹڈ ٹو دیئر ٹنگ, وہ اپنے زبان کے لوگ ہوتے ہیں, وہ قول کے پکے ہوتے ہیں. وہ کبھی اس سلسلے میں گپ بھی نہیں لگاتے. یوفون بالنظر, یہ وہ لوگ ہیں, کمیٹڈ ٹو دیئر ٹنگز, کہ جو بات کی بس وہ بات ہے. یوفون بالنظر ویخافون یوما, اور ڈرتے ہیں اس دن سے, کان شر مستطیرا, جس کی مصیبت بڑی طویل و عریض ہے. مستطیر کا معنی کہ اس کی مصیبت بڑی طویل و عریض ہے, اس کا لینگتھ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کتنی لمبی مصیبت ہے, اسی کا ڈیپتھ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کتنی ڈیپ مصیبت ہے, اور اسی کا عرض بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کتنی چھوڑی مصیبت ہے. تو ایسی مصیبت کو شر مستطیر قرآن کریم نے کہہ دیا. صحیح ہے کہ ان آل دا تھری ڈائمینشنز اور آل اٹس والیوم اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. تو واپس اپنے سبق. فقال الملأ الذين كفروا, پس کہہ دیا الملأ الذين, فقال الملأ الذين كفروا, پس کہہ دیا سرداروں نے, ملأ رؤساء القوم و اشراف, چیفز اینڈ ایلیکٹس, چیفز آف ٹرائب اینڈ ایلیکٹس آف سٹیز. فقال الملأ الذين كفروا, پس کہہ دیا سرداروں نے, وہ لوگ جو کافر ہو چکے تھے, من قومی اس کے قوم میں سے, کیا کہہ دیا, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر آپ ایک انسان ہیں ہمارے جیسے. تو ہمارے جیسا انسان وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا کہ ہم بطور پیغمبر کے اسے فالو کر لیں. اور یہ بات ہم نے بقرہ کی ابتدا میں کہہ دی تھی کہ نبوت کا تصور اہل مکہ کا بڑا عجیب تھا, کہ سرے سے نبی کا کوئی تصور ہے نہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی مبعوث ہو کے آئے, اور اگر کسی نے آنا ہے تو پھر فرشتہ آنا چاہیے. انسان توڑا ہوگا کہ نبی اور رسول, یہ انسان توڑا ہوگا. انسان یہ دعویٰ کرے تو ہم اسے بطور نبی اور رسول نہیں مانیں گے. آپ ذرا نکالیں سورہ تغابن پارہ نمبر اٹھائیس. آیت نمبر پانچ دیکھیں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا نہیں پہنچی آپ کو ان لوگوں کی اطلاع اور ان کی خبر جو آپ سے پہلے کافر ہو چکے تھے, فذاقوا وبال امرہم, وہ تو اپنے کردار اور اپنے عقائد کا انجام دیکھ چکے ہیں. فذاقوا وبال امرہم, وہ اپنے معاملات اور افیئرز کا انجام وہ چکھ چکے ہیں. ولہم عذاب علیم, تو دنیا میں تو مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم, یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آتے ان کے پیغمبر بالبینات, کلیئر کٹ احکام کے ساتھ. فقالو, تو انہوں نے کہہ دیا, ابشر, کیا انسان یہدوننا, ہمیں گائیڈ کرے گا. فقالو, انہوں نے کہہ دیا, ابشر, انسان, یادوننا, ہمیں گائیڈ کرے گا. فکفرو, انسان اور بشر کی نبوت سے انکار کر کے وہ کافر, انسان کی نبوت سے انکار کر کے وہ کافر ہو گئے. فقالو ابشر یہدوننا, کیا انسان ہمیں ہدایت کرے گا. فکفرو, وہ کافر ہو گئے, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے آنا ہے تو کسی فرشتہ نے میٹا فزیکل سپر نیچرل ٹائپ کریشن ہونی چاہیے, میٹا فزیکل قسم مخلوق ہونی چاہیے. آپ ذرا نکالیں سورہ القمر 27 پر. سورۃ نمبر 54 529, آیت نمبر 23. کذب الثمود بالنذر, جٹلا دیا تھا قوم سمود نے بالنذر, پیغمبر کے پیغام کو. کذبت, جٹلا دیا تھا سمود قوم سمود نے بالنذر, انبیاء کو, یعنی انبیاء کے پیغام کو. تا توحید کو نہیں مانا. اور کیا کہا؟ فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا انسان. مجھے دیکھیں. فقالوا جب لوط علیہ السلام نے دعوت دے دی کہ میں پیغمبر ہوں تو انہوں نے کہا فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا انسان. آپ کو انداز سے معلوم ہو گیا کہ ان کو یہ چیز بالکل اجنبی اور اسٹرینج معلوم ہو رہی تھی کہ انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا آیا انسان, اور انسان بھی ایسا منا جو ہمارا کزن ہے کہیں اور سے بھی نہیں آیا. فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا آیا انسان منا جو ہمارا کزن ہے ہمارا عزیز ہے واحدا اور پھر اس کے پاس میجارٹی بھی نہیں ہے ابشرا. یہ دیکھیے وہ میں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان جیسے حرامی دنیا میں کوئی اور ہوتے نہیں. فقالوا انہوں نے کہہ دیا ابشرا ایک اعتراض انسان نہیں جی انسان کا ایک پیغمبر ہو سکتا ہے. دوسری بات ملنا اور پھر وہ انسان جو ہمارا کزن ہے ہمارا کزن تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات اور تیسری بات واحدا جو اکیلا میجارٹی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے کم از کم اگر اکثریت اسے فالو کرتی رہتی تو ہم بھی زندہ باد کے نعرے لگاتے ووٹ ایک نہیں اس کے پاس اور کہتے میں پیغمبر ہوں. یہ ووٹ بڑی عذاب ہے. فقالوا ابشرا منا واحدا انہوں نے کہہ دیا آیا انسان منا جو ہم میں سے واحدا اور ایک ہے نتبعو ہم اسے فالو کریں گے. وہ امیزنگ انسان ہمارا کزن اکیلا میجارٹی بھی نہیں ہم اسے فالو کریں گے. اور اگر ہم نے ایسا کیا انا اذا لفی ضلال مبین ہمارے جیسے کریزی لوگ دنیا میں اور کوئی نہیں ہوں گے. کہ پھر وی ول بی دا کریزی کہ ہم پھر مجنون اور دیوانے ہوں گے جو ایسے آدمی کو فالو کریں گے. تو واپس اپنے سبق. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك ہم نہیں دیکھتے آپ کو الا بشرا مثلنا مگر ایک انسان ہمارے جیسا وما نراك اتباعك اور نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں الا الذين مگر وہ لوگ ہم اراذلنا جو ہمارے میں گئے گزرے ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ لوگ اراذلنا جو ہمارے میں گئے گزرے ہیں. کوئی ملینئر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا کوئی بھی کیونکہ یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا وہ انسانیت کو سونے کے ترازو میں تولتے ہیں. انسانیت کو کس میں تولتے ہیں؟ سونے کے ترازو میں تولتے ہیں. بابا عبد الرحمن ہمارے پشتوں کے شاعر ہیں اس نے بڑی عجیب بات کہی بڑی عجیب چ آدمیت سب دولت نہ دے رحمانا بت کو جوڑ سی دس روزر و انسان نہ دے. وہ کہتا ہے انسانیت کا یہ معنی نہیں کہ دولت کسی کے پاس کتنی ہے. اس نے کہا اگر آپ نے سونے کا بت بنا دیا تو کوئی اسے انسان کہہ سکے گا حالانکہ وہ تو سراپا دولت ہی دولت ہے. بڑی عجیب بڑا عجیب استعارہ ہے اس کا چ آدمیت سب دولت نہ دے رحمانا بت کو جوڑ سی دس روزر و انسان نہ دے. اگر آپ ایک اسٹیچو بنائے گولڈ کا تو کیا آپ اسے انسان کہہ سکیں گے؟ ہاں دین دیٹ ول بی اے جماعت وہ پھر بھی نان لیونگ انٹیٹی ہوگی. تو رحمان بابا اپنی بات سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت باڈی کا نام بھی نہیں ہے اور انسانیت سونے کی باڈی کا نام بھی نہیں اور انسانیت دولت مندی کا نام بھی نہیں. انسانیت دیٹ از اے ویلیو انسانیت دیٹ از اے ویلیو یہ ایک معنی ہے یہ ایک معنی ہے کسی کے اندر موجود ہے تو انسان نہیں. اور آپ کے مولانوں نے بڑی عجیب بات کہی تھی مولانا نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ایک بھی بینی خلاف آدمند ایک میں بینی خلاف آدمند نیست آدم در خلاف آدمند. وہ کہتا ہے دنیا میں آپ جن کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں اس میں انسان نہیں ہے یہ اینٹی انسان ہے یہ ضد انسانیت ہے انسان کی شکل میں. ہاں البتہ ان کے اوپر انسان کا لبادہ پڑا ہوا ہے لیکن ویلیو نہیں ہے ان میں وہ مانویت نہیں ہے انسانیت کی. اور پھر دوسری بات اس نے کہہ دی کہ آدمیرا آدمیت لازم است غدرا گربو نباشد حیزم است. انسان کے لیے انسانیت کی مانویت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر بتی میں اگر خوشبو نہ ہو تو پھر لوگ اسے خس کہتے ہیں تنکا کہتے ہیں پھر کوئی بے وقوف اسے گربتی نہیں کہے گا. حالانکہ اس تنکے میں اور عام تنکے میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ تینی لگا لیں تو وہ خوشبو پھیلائے گا. تو وہ کہتا ہے خوشبو کو آپ اگربتی مائنس خوشبو اینڈ فریگرنس, دین دیٹ از تنکا. اور تنکے کہاں پڑے رہتے ہیں؟ یہ عمر دین ہے کہ ایک تنکے کو اٹھا کر وہاں ٹریش میں پھینک دیتے ہیں. تو پھر اگربتی, تو گویا مولانا روم اپنے بیان سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو حیوانوں کے ساتھ باندھنا چاہیے, کیونکہ جب انسانیت کی ویلیو نہیں تو انسان میں حیوان میں کیا فرق ہے. اب اللہ کے نزدیک بلال جس کے پاس ایک پیسہ تو کیا, خود اپنے مالک نہیں تھے اور کے غلام تھے, اس کی ویلیو زیادہ تھی یا ابو جہل جو سارے خطے کے امیر تھے؟ بلال کی ویلیو زیادہ تھی, اس لیے کہ انسانیت کی معنویت تو بلال کے پاس تھی, بلال کے پاس تھی. اور ابو جہل وہ ابو الحکم ہوا کرتے تھے, لیکن اللہ کریم نے جب اس کی ڈائسیکشن کروا دی تو فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل و اولئک هم الغافلون. یہ ابو جہل جیسے لوگ تو میرے نزدیک پگ اور پورک سے بھی گئے گزرے. یہ بھی نہیں کہا کہ پگ اور پورک, یہ کہا کہ اس سے بھی گئے گزرے. یہ تو پگ اور پورک سے بھی گئے گزرے. میرے نزدیک اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ بلال کی ہے, اور میرے نزدیک اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ عمار اور یاسر کی ہے, جو بدن کے موٹے, ہونٹ ان کے موٹے, بال ان کے گنگیالے, رنگ ان کا کھالا, کوئی ان کا رشتہ دار نہیں, کوئی ان کے پاس پیسے نہیں, لوگ تھپڑ مارتے رہتے ہیں, لیکن انسانیت کی معنویت ان کے اندر موجود ہے. تو ایسا تو ہمیشہ سے لوگوں نے انسانیت کو سونے کے ترازو میں تولا, جبکہ قرآن کریم انسانیت کو سونے کے ترازو میں نہیں تولتا. انسان کو قرآن کریم انسانیت کے ترازو میں تولتا ہے. اور انسانیت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کے پاس. کہاں ہوتی ہے بھائی؟ اس انسان کا خالق اللہ تعالی ہے, تو اب کسی انسان کو انسانیت کا ٹھپا کون لگائے گا؟ اللہ ہی لگائے گا. جسے وہ انسان کہے گی ہی ول بی انسان, اور جسے وہ کہے کہ یہ انسان نہیں وہ بلا کہے کہ میں انسان ہوں. وہ بلا کہے کہ میں, جس نے ٹھپا لگانا ہے اس نے اس پہ اسٹمپ کرنا ہی نہیں ہے انسانیت کا, کہ اس پہ میں نے اسٹمپ نہیں لگانا, نہیں بس انسان کے شکل میں اچھا بلا حیوان ہے. اور پھر اچھا بلا حیوان بھی نہیں, بس صرف حیوان ہے, کیونکہ اچھے بلے حیوان کو اگر آپ ذبح کریں تو اس کا گوشت تو کھانے کا, اس بدبخت کا تو گوشت بھی کھانے کا نہیں. صحیح. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ, اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو اتَّبَعَكَ کہ آپ کو فالو کر چکے ہیں, إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ, ہم أَرَاذِلُنَا جو ہمارے گسے پٹے ہیں, دتکارے ہوئے لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا أَرَاذِل, یہ پلورل ہے ارزل کا, اور ارزل وہ اسم تفضیل یا کمپیریٹیو ڈگری سپرلیٹیو ڈگری ہے رزیل کا, اور رزیل کمینے کو کہتی ہے. تو سارے کمینے آپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا, جو گئے گزرے لوگ ہیں, جو گسے پٹے, جو دتکارے ہوئے ہیں. ایک نام اس کی دنیا میں جسے کہتے دوز ہو ہیو ناٹ, یا آپ کے پاس صرف ہو ہیو ناٹ, دوز ہو ہیو ایک بھی آپ کو فالو نہیں کر رہا, ہیو ناٹس آپ کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ, اور پھر دوسری بات کہ گئے گزرے ہوں مالی اعتبار سے, لیکن کوئی اوپینین تو رکھتے ہوں گی, تو کوئی اوپینین بھی نہیں رکھتے. Neither they have their own opinion and now they can make any opinion. وہ اوپینین میکرز بھی نہیں, اوپینین گیور بھی نہیں. تو ایسے لوگوں نے اگر آپ کو فالو کر دیا تو ہم بھی فالو کریں. وہ ویسے فلسفی لوگ تھے. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم نہیں دیکھتے آپ لوگوں کے لیے اپنے اوپر, مِنْ فَضْلٍ کوئی دوسری فضیلت بھی, ہمیں کوئی دوسرے سرخاب کے پر بھی آپ میں نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو فالو کر دیں. کوئی دوسرے سرخاب کے پر بھی آپ لوگوں کو نظر. تو بس آخری بات انہوں نے کہی کہ بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم یقین کرتے ہیں آپ کے متعلق کہ آپ لوگ جھوٹے لوگ ہیں. قال یا قوم, نوح علیہ السلام نے کہہ دیا او میری قوم, ارائیتم, مجھے اطلاع دیجئے, ارائیتم ان کنت علی بینت, دیکھ لو, ارائیتم, اس کے دو معنی آتے ہیں عربی میں. اصل میں لغوی معنی تو اس کے کیا آپ نے دیکھ لیا ہے, لیکن جہاں استعمال ہوتا ہے تو کبھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے بتائیے, اور ارائیتم کا دوسرا معنی کہ دیکھ لو ذرا. قال نوح علیہ السلام نے کہہ دیا او میرے قوم ارائیتم ذرا دیکھو تو صحیح ان کنت علا بینت من رب اگر میں ہوں اللہ کی جانب سے ایک کلیئر کٹ راستے پر وآتانی رحمتا من عندہ اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت دی ہے اپنی جانب سے فعمیت علیکم اور یہ اتنی کلیئر کٹ دو چیزیں ایک یہ کہ راستہ میرا عقل مندی والا ہے دوسرا یہ کہ نبوت میرے پاس ہے اگر دو کلیئر روشن قسم کی چیزیں امیت والے کو آپ لوگوں پر تاریخ ہو چکی ہے انلزمکم ہوا تو کیا ہم آپ کو بائی فورس اپنے فالوور بنائیں گے ختم نہیں فامیت والے کم اور یہ حقائق آپ لوگ پہ پوشیدہ ہو گئے ہیں انلزمکم ہوا تو کیا ہم آپ کو ملزم ٹھہرائیں گے کیا ہم آپ کو بائی فورس اپنا فالوور بنا دیں گے وانتم لہا کارون اس حالت میں کہ آپ نچانے والے ہو لا قطن ایسا نہیں کریں گے ویا قومی اور اے میرے قوم لا اسألکم علیہ مالا میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علی اس دین پر مالا کوئی مال لا اسألکم علی مالا ہر پیغمبر نے یہی بات قوم کے سامنے رکھی پیغمبر نے قوم کے ساتھ یہی بات کسی پیغمبر نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا کبھی کسی سے اور تبھی ماں بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں جن تو ٹیوشن فیس اور یہ سارے امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک رام امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ قطعاً اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتے صحیح ہے اور اس لیے میں ذرا اس مسئلے میں زیادہ کمیٹڈ ہوں اور میں ہمیشہ مولیوں سے کہتا ہوں کہ خبردار خدا کے لیے پیسوں کی دنیا میں بات نہ کریں بس چھوڑو بھائی لوگوں کو پتا ہے کہ آپ ہیں آپ کی بھی ضروریات ہیں آپ انسان ہیں چاہیے یہ ان کی مرضی پر ہے آپ کو اچھا پالتے ہیں یا برا پالتے ہیں اور لوگ آپ کو خاک پالیں گے اللہ ہی پالنے والا ہے لوگ خاک پالیں گے اللہ ہی پالنے والا ہے اللہ ہی پالنے والا ہے یہ ایک بار یہاں دوستوں نے کہہ دیا کہ جو لوگ نکاح پڑھوانے آتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ مسجد کے لیے پیسے دے دیں میں نے کہا انا للہ وانا میں کبھی اپنے لیے نہیں کہتا تو مسجد کے لیے کیوں کہوں میں نے کہا نہیں ایک آدمی کو خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ مسجد ہے صحیح ہے اور مسجد کی ضروریات ہے تو خود اس نے دینا چاہیے میں نے کہا وہ ایک دینی ذمہ داری ہے جسے میں پورا کر رہا ہوں ایک دینی ذمہ داری جسے میں پوری کر رہا ہوں اب میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تو اس خدا کے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں جو بھی کوئی ذمہ داری پوری کریں گے اس کو اس سامنے سفید سفید بڑے بکسے نظر نہیں آ رہے صحیح ہے لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عقل سے دین نوازا ہو تو پھر میں اس بھی عقل کو کیوں کہہ دوں صحیح وہ یہ تو وہ ملا نصر الدین والی بات ہو گئی چودھری صاحب ملا نصر الدین کے پاس ایک آدمی آ گیا تو اسے کہا کہ ملا جی مجھے وہ اپنا گدھا دے دیں میں ذرا پنچکی میں اپنا وہ لے لیتا ہوں آٹا پیس میں تو ملا جی نے کہا گدھا تو نہیں ہے تو اتنے میں گھر سے گدھے کی آواز آ گئی گھر سے گدھے کی آواز آ گئی تو اس آدمی نے کہا ملا جی آپ بھی عجیب آدمی ہے ابھی آپ نے کہا گدھا گھر میں نہیں ہے اور دیکھیے گدھا گھر میں ہے تو آپ مجھے کیوں نہیں دیتے اس نے کہا کہ میں ایسے بے وقوف کو کیوں گدا دے دوں جسے انسان کی زبان پر اعتبار نہیں اور گدھے کی زبان پر اعتبار کر رہا ہے اب میں کہتا ہوں کہ گدھا نہیں تو آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں اور گدھے نے کہا کہ میں ہوں تو آپ نے اس پر اعتبار کر دیا تو میں نے کہا کہ بھائی میں کسی کیوں کہہ دوں آخر اس کے خود اپنے عقل ہوتے ہیں اپنا سینس ہوتا ہے صحیح ہے اپنا سینس ہوتا ہے بھائی اسے پتا ہے کہ یہ مسجد ہے اور اس کی ضروریات ہیں اور اتنے کتنے ہزار ڈالر ماہانہ اس کے لگتے رہیں گے کتنے ہزار ڈالر اس کے لگتے اور خدا کی قسم آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا میں 1973 میں نے دورے حدیث و تفسیر کر دیا صحیح جب سے میں مولوی بن چکا ہوں خدا کو حاضر و ناظر جان کر میں نے کبھی دین کے حوالے سے کسی سے ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے 10 روپے دینے اور آپ نے پھر مجھے 20 روپے دینے اور آپ میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ نے اتنے دینے اور میں نے یہ پڑھانا ہے تو آپ نے اتنے دینے اور میں نے یہ پڑھانا ہے اس دن ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ یہ ایک دو کا آزاد ہے اور یہ آپ اگر ہمارے لیے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیں عربی میں ہم یہاں کورٹ میں دینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے آئیں لیکن میں نے کہا کہ میں اپنی مرضی